Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Syng igen. 1, 2, 3, nu. Hvad for en vinter, hvad ny dag? Det var den for Danmark. Hey, hey, hey, hey. Store pænder. Ja, det her klip, det stammer fra 2017, da det danske fodboldlandshold lige kvalificerede sig til VM-slutrunden. Og det, de jo råber efter, hvem var det, der vandt i dag, det er store patter. Og det er sådan noget, man har gjort i fodboldkredse i mange år, og stadigvæk gør. Men det var så en større debat, der blev skabt ovenpå på det her. Der var nogen, der mente, at det var sexistisk og så videre. Men fodboldspillet bliver altså ved med at gøre det. Og sådan lyder det altså også, når det danske U21-landshold de fejrer en sejr. Men det kan man bare ikke få lov til at høre i den DR3-dokumentar, du kan se lige nu, der hedder Solgt til Succes, hvor man altså følger nogle unge danske fodboldtalenter. Her der har DR3 nemlig valgt at klippe det øjeblik ud, hvor de netop synger store patter i omklædningsrummet. Og hvorfor de så har taget den beslutning, det ser vi på lige om lidt. Men før det vil jeg lige præsentere resten af aftenens program. Vi sender jo Kulturradio i de næste 2 timers tid. I anden time, der skal det handle om den norske ø Sommarøy. Det ligger i Nord-Norge. Og i de her måneder, der går solen ikke rigtig ned, så der er dagslys hele dagen. Og det har gjort, at nogle beboere simpelthen mener, at man skal ophæve tiden. Simpelthen droppe alt, der hedder uger og kalendere og den slags. Og det kan jo være ret så interessant, og skal vel også en del debat. Jeg har en filosof med, det er ham, der hedder Rasmus Ugilt, og så har jeg også en med på en telefon fra Tromsø i Nord-Norge, for lige at høre, om det er en god idé. Også prøve at blive lidt klogere på det her med tiden, altså det her filosofiske begreb, fænomen, som vi almindelige mennesker ikke fatter i dyt af. Derudover så er der også et mountainbike-drama i skovene til jer. Det er fra Fyn, hvor det er sådan, at mountainbike er blevet ret stort her i landet. Der er rigtig mange, der kører i de danske skove, men der er også nogen, der synes, det er ret så træls. Og en af dem, det er en kvinde ved navn Mia, og vi kan lige høre en bid af, hvad Mia hun synes om det her mountainbike-fænomen. Der kommer bare 2 gutter kørende, ikke? Og på mountainbike, det er ikke fordi, de kører enormt stærkt, eller sådan, men de kører jo efter hinanden i det her spor, og de vil gerne kommunikere, og så råber de til hinanden, ikke? Et eller andet. Jeg ved sgu ikke, hvad de råbte, vel? Og det er pisse irriterende. Altså, for jeg vil gerne høre fuglene og vinden i træerne, og ikke det der. Ja, Mia, hun er simpelthen med på en telefon i anden time fra kl. 18.05, og det er en mountainbike-rytter også. Så de to skal simpelthen tale ud for første gang. Hun har aldrig talt med en mountainbike-rytter, nemlig, så det bliver interessant, om de kan finde hinanden, eller om det bliver had for åben mikrofon. Jeg kan også lige sige en anden ting, jeg gerne vil tease for. Det er senere i den her time om, 15 minutters tid, der skal det handle om det fænomen, der hedder K-pop. Og det er altså 7 sydkoreanske unge mænd, det skal handle om, for den gruppe, der hedder BTS. Og jeg talte i fredags med 2 kvinder. Den ene, hun læser moderne kultur og kulturformidling, og den anden, hun læser en Ph.D. Men de er ret så begejstrede for det her bane. Lad os lige høre, hvad de 2 kandidaten og Ph.D.'en de har at sige til deres forhold til de her 7 sydkoreanske drenge. Det er jo ikke bare et spørgsmål om musikken og musikvideoer. Det er et spørgsmål om alt det andet også. At man følger med hver dag på Twitter for det første. For at se, om de lægger noget op, men også for at se, hvad andre lægger op om dem, og hvad der lige er strømninger og hvad der sker derinde. Så er der Vi Live, som man hele tiden holder øje med, som er sådan en platform, hvor de går live, sjovt nok, og uploader videoer, hvor man kan skrive ind til dem, eller bare sende dem nogle hjerter, og så sidder de bare og snakker til en. Yes. Ja. Og det dukker op ud af ingenting. Der er ikke rigtig nogen warning på, så man er altid bare klar på at få en notifikation om, at så er det nu. Ja, der sad vi der en time her den anden dag og så Jungkook drikke en flaske vin. Det var dejligt. Og snakke om, at han er ved at få lidt langt hår og sådan noget. Altså, det er jo det hele skønne er, at det jo ikke er soppet. Ja. Så man sidder og ser det live, og man fatter jo ikke et ord. Og alligevel sidder man og ser det, fordi kæft, hvor er de søde. Hele mit interview her, det kan du altså høre om 15 minutters tid, cirka. Men som lovet, så starter vi hos de store patter. For lige at komme i stemning, så lad os lige høre det her klip fra landsholdets omklædningsrum i 2017 igen. Syng igen. 1, 2, 3, nu. Hvad for en vinter, hvad ny dag? Det er altså stærkt, det her. Og det her tilråb, store patter, det skabte altså siden ret så stor debat i medierne. Everyday Sexism Project, de mente eksempelvis, at det var et nedsættende tilråb. Og siden der gik DBU faktisk ind i sagen selv og henstillede til spillerne, at de skulle tænke sig om. Og det gjorde spillerne så. Og anfører Simon Kjær, han gik derfor ud og sagde, at de ville blive ved med at råbe store patter. Så det her tilråb, det lever altså stadigvæk på de danske landshold, og sikkert også rundt omkring i hele Danmark. Og altså også på U21-landsholdet, der netop har været til EM-slutrunde. Og op til EM-slutrunden, der har DR3, som før nævnt, fuldt en håndfuld af spillerne i den serie, der hedder Solgt til Succes. Og de er også fuldt med spillerne ind i omklædningsrummet efter en 3-2-sejr over Belgien. Men DR, de har altså valgt at klippe det her store patter ud. Det er sportsjournalist på Aarhus Stiftstidende, Dennis Bjerre, der har lagt mærke til det og lagt klippet ud på Twitter, som vi så har fundet frem til. Og nu er det her jo lyd, så I derhjemme ikke ligesom kan se det, men det, der sker på det her klip, det er, at det er altså meget tydeligt, at råbet det bliver klippet ud. Spillerne de råber, hvem var det, der vandt i dag? Og så er det ret tydeligt, at der bliver klippet nogle få sekunder ud. Og derefter, der følger man den efterfølgende jubel i omklædningsrummet. Vi kan lige prøve at høre det her. Så der var rigtig mange gode ting i det her. Det er kraft dejligt med sjov at vinde. Og det gjorde vi på den fedeste måde til allerede sidst. Pisse godt, gutter. Tillykke med det. Ja, altså ingen store patter her, og man kan jo selv gå ind og se klippet i afsnit 2 af Solgt til Succes, hvis man bare spoler 27 minutter frem. Men hvorfor vil DR3 så ikke vise, at de her unge spillere, de råber store patter? Det har min kollega Per Lysholt spurgt DR3-chef Mads Kromand Andersen om. Altså, programmet her, det er jo ligesom redigeret journalistisk, som alle programmer er. Og det er det gjort ud fra, hvad det er for en historie, vi gerne vil fortælle. Programmet er så en historie om, hvordan man som ung fodboldspiller bliver solgt til udlandet. Ikke? Om alt det her pres, der er på, hvad kan man sige, forventninger og konkurrencen og ensomheden og alle mulige ting. Og i den forbindelse, der synes jeg ikke, det var relevant at have store patter med. Og jeg vil måske også godt tilføje, at jeg var lidt nervøs for, at det ville komme til at overskygge historien at have det med. Derfor er det ikke med. Hvordan tror du, det ville overskygge historien? Ja, altså man kan sige, det er jo en vurdering, jeg tager, før programmet er sendt. Men det her, det er jo en debat, der har kørt. Den har kørt rigtig meget oven i købet. Jeg var lige ind og kigge ind i vores arkiv her i Danmarks Radio. Og der er 107 hits, hvis jeg skriver store patter. Der er sikkert andet end lige præcis om det her emne. Det kan sikkert være en tema eller andet. Men der er i hvert fald masser af indslag, du ved, fra P4, fra P1, fra P3, fra TV-avisen, fra artikler fra DR.dk, afstemninger på DR.dk. Så det er jo en debat, der har fyldt meget, og jeg var nervøs for, at det her det kunne ende med at blive endnu et indspark i den debat. Og jeg kunne godt tænke mig at fortælle en anden historie, derfor så var det ikke noget. Men man kan sige, at den måde, I klipper det på, der kommer det jo også til, altså hvis man ved en lille smule om fodbold, så ved man jo godt, at de her unge mænd, de råber store patter. Og den måde, det er klippet på, det er sådan, de råber, hvem var det, der vandt i dag? Og så er der ligesom sådan et jump cut til ind i omklædningsrummet. Jeg er egentlig ikke klippet specielt godt, det er jeg enig med dig i. Så hvis man er en vågenseer, der ved lidt om fodbold, så ved man jo, at de råber store patter, så kommer det ikke netop til at tage fokus det her med, at I altså, så tydeligt ikke vil have det med? Jo, altså man kan sige det sådan her, altså hvis det var klippet bedre, hvis vi skal sige det sådan her, så havde I sikkert ikke været opmærksom på det Twitter-opslag, der kom, fordi det var klippet så dårligt. Så det er jo ikke fordi, altså som da du spurgte mig i sin tid, at det klippet ud, så sagde jeg også, jamen det er det. At det er egentlig ikke noget, jeg har sådan et stort behov for at skjule, jeg er bare nervøs for, at det kommer til at overskygge den historie, jeg gerne vil fortælle. Hvem er det, du tager hensyn til, når du klipper det ud? Til min historie. Ja. Men kommer du ikke til at indrette dig lidt efter, at der er nogle få, der er sure over, man råber det her? Nej, altså der ligger jo måske, hvad ved jeg, 50 eller 100 timers materiale, har vi jo optaget her, ikke? Og det klipper jeg jo ned til 4x28:30, og det gør jeg ud fra, at det er for den historie, jeg gerne vil have fortalt. Og jeg kunne godt tænke mig, det jeg ikke har set før, det er et indblik i, hvordan det er at blive solgt til udlandet som fodboldspiller i så ung alder, med et stort prisskilt i nakken, store forventninger, en fuldstændig anden konkurrence, end der findes i Danmark, ensomhed, alt muligt andet. Det er det, jeg godt kunne tænke mig at fortælle. Og så kan man så sige, at jeg skal jo tage en vurdering, før programmerne sendes. Og det, jeg forsøger der, det er at sige, hvordan kan jeg tydeligst muligt fortælle min historie? Og der er en masse fravalg i den proces, både af det her store patterklip, men der er jo så også 48 andre timer, eller hvad ved jeg, altså hvor mange timer der nu er, som ikke er med. Men det er jo en vurdering. Altså det, ja, det er jo ikke sådan, at det, jeg har svaret på, om nogen ville have sat fokus på det, hvis det var med. Men jeg kigger på, hvad det er for en historie, jeg gerne vil have frem. Ikke? Ja, men altså, de råber også, hvem var det, der vandt i dag? Hvad har det at gøre med at blive solgt til udlandet? Nå, men, altså, det er jo en forløsningsscene. Mm. Det er store altså, patter er jo også en forløsning. Det er jo noget, man råber. Altså, jeg forstår det heller ikke, må jeg sige. Altså, jeg har aldrig selv råbt det, når jeg spiller fodbold. Men det er jo også en forløsning. Okay. Altså. Der er jo, jeg tror, der er noget forløsning i at råbe store patter. Jamen prøv her, altså, jeg vil gerne understrege en gang til. Det er jo ikke, fordi Danmarks Radio er bange for debatten om store patter. Jeg har lige fortalt dig, at vi har gentagne gange behandlet emnet. Mm. Jeg synes bare ikke, der er noget nyt i den debat i at have det med endnu en gang. Og jeg var nervøs for, at det her det kunne komme til at overskygge den historie, vi gerne vil fortælle. Man kan sige, at den hovedperson i det afsnit, der er fokus på, som er Rasmus Nissen, hans historie er, at han spiller i Ajax Amsterdam. Han blev solgt som et kæmpe talent fra FC Midtjylland. Troede, han skulle ned og have en stamplads og have gang i karrieren. Han sidder på bænken. Han er en form for, hvad kan du sige, trykkoger-karakter. Han vil så gerne, og det er så svært. Nu får han en succesoplevelse med landsholdet, og derfor så er det fint, at han får løsningsscenen med, hvor han udtrykker sin jubel, fordi nu spiller han endelig en kamp. Han vinder oven i købet, og så råber de deres kampråb. Så store patter ikke med, og det er fordi, jeg er bange for, at man kan sige, den debat, altså vi vil komme til at bare være endnu et indlæg i en gammel debat, som på en eller anden måde lidt er taget. Jeg kan da sige, der ligger vist nok. Jeg ved ikke, om den er aktiv stadig, men en afstemning på DR.dk om, hvad man synes om det. Altså så. Så det er ikke fordi, at debatten ikke findes. Det er et spørgsmål om det her skal være endnu et indlæg i den debat. Jamen, man kan også sige, altså det er jo en dokumentar. Altså, man skal vel også vise, at sådan er ungdomskulturen blandt fodboldspillere. Eller altså, skal man ikke det? Det ved jeg ikke. Altså, er du i tvivl om, at den er sådan? Altså, jeg kan sige, jeg talte med en kollega, jeg kan sige, til 9-årige fodboldstævner. Mm. Der råber de det også. Ja. Altså, men er det så ikke netop mærkeligt at klippe ud, når alle råber det? Jo, men der er jo masser af vinkler, altså, man kan vælge. Jamen, det er jo ikke en vinkel. Du kunne også have lavet. Jo, det er det her. Altså, du kunne da lave noget om sexisme i fodbold. Du kunne lave noget om homofobi, om trusler mod dommeren, om sorte penge, om alle mulige andre ting. Altså, men man bliver nødt til at gå ind og sige, hvad er det for en historie, vi gerne vil fortælle, og så bedst muligt forsøge at fortælle den. Mm. Men jeg vil gerne lige tilføje en ting, hvis det er. Og det, hvis det her aldrig, hvis det var fuldstændig nyt, hvis der aldrig var lavet noget på det her før, så kunne jeg forstå din, jeg ved ikke, om man skal kalde det indignation eller nysgerrighed. Men der er jo lavet noget på det her. Altså, det er jo netop noget, der er ret både Danmarks Radio, men jeg ved ikke, måske har I også selv lavet noget om det. I hvert fald rigtig mange medier har lavet noget om det. Jamen, så undrer jeg mig lidt over den scene, der er i, jeg tror det er tredje eller fjerde afsnit, hvor de sidder rundt om et bord, og så er der en af dem, der siger, det er også noget, man taler meget om i medierne det her tid med at sprede rygter, der er en af dem, der siger, at han har hørt, at Pierre-Emerick Aubameyang og Didier Drogba har haft en trekant med Rihanna, og Pierre-Emerick Aubameyang har gået rundt i omklædningsrummet og vist den video. Altså, hvad har det at gøre med at blive solgt til udlandet? Er det ikke værre at sprede sådan et rygte, end at råbe store patter? Jo, altså det ved jeg ikke. Jeg kan ikke huske den scene og med den ordlyd der. Så det er sådan lidt svært, synes jeg, at svare på. Men jo, det kan da sikkert sagtens være, at det kunne have været taget ud. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke sådan, at jeg er fejlfri, eller at de produktioner, jeg laver, er fejlfri. Altså, nu kan man sige, nu forholdt jeg mig til det her, som du gerne ville tale med mig om, at store patter er klippet ud. Mm. Men det kan da sagtens være, altså, der er sikkert masser af andre ting, som man kan diskutere, om skal være med eller ej. Altså man kan sige, der er jo ikke nogen, der har taget det op som et debatemne. Altså det jeg godt vil fokusere på, det er, som jeg nu har sagt nogle gange, hvordan det er at blive solgt som ung fodboldspiller til udlandet. Ikke? Ja. Det synes jeg jo også, det handler om. Altså, jeg synes, det er en glimrende dokumentar. Fantastisk. Så jeg nød det i fuld drag. Men i din mail her den anden dag, der skrev du til mig, at det også var tidsmæssige årsager. Og nu sad jeg lige derhjemme i går med et stopur. Og det er lidt afhængig af, hvor meget man råber. Men jeg sad derhjemme og råbte store patter i stuen, og det tager 0,9 sekunder. Så den der med tidsmæssige årsager, den mener du vel ikke rigtigt? Eller hvad? Nej, jeg mener det i den sammenhæng, som jeg forklarede dig før. Ja, okay. At der ligger rigtig, rigtig, rigtig meget materiale til grund for det, der bliver klippet ned. Altså, det er jo et spørgsmål om at sige, det er jo bestilt et ekstern produktionsselskab, vi snakker frem og tilbage i starten. Hvad søren er det, vi godt kunne tænke os med det her program? Mm. Så optager de en hulens masse timer og klipper en lang version ned. af det program, og så ser vi det igennem, og så sidder jeg og siger, her synes jeg, vi skal have mere fokus på det, eller har vi noget andet musik, eller det her synes jeg forvirrer i forhold til den historie, jeg vil gerne fortælle. Mm. Det er sådan en rimelig, hvad kan man sige, almindelig redigeringsarbejde. Mm. Altså, det er jo det, det laver jeg hver dag. Altså, det er jo det er vurderinger, prioriteringer og redigering, kan man sige, ikke? Ja, jamen, det skal du også have lov til. Men det, altså, det, som sagt, det ligner jo, at det har været med, fordi det er så, det, du er også med på, det, du siger også selv, at det er kluntet klippet. Nå, jeg har spurgt DBU, om det er dem, der ligesom har... DBU har været sådan lidt sjov i den her henseende i forbindelse med store patter. De sagde jo til herrelandsholdet, A-landsholdet, at de henstillede til, at man skulle tænke sig om, og så gik spillerne ud og sagde, at vi har tænkt os om, og vi blev ved med at råbe store patter. Så det tyder lidt på, at DBU måske ikke er så glade for det. Kan du 100% afvise, at DBU har sådan sagt til jer, at det kunne være fedt, hvis I ikke lige havde det med? Ja, det kan jeg 100% afvise. Okay. Jeg kan også 100% afvise, at spillerne har henvendt sig og sagt, at de ikke vil have det med, hvis man gerne vil. Altså, jeg har ikke haft dialog med DBU. Det har produktionsselskabet. Ja. Så jeg har det svar, jeg kan give dig, at jeg selvfølgelig hører, at der ikke er nogen interessenter i det her, der gerne vil have det taget ud. Jeg har sagt, at jeg gerne vil have det ud, og det er fordi, det er min journalistiske vurdering, at det overskygger den historie, vi gerne vil fortælle. Men jeg synes jo, den her sag er interessant, for jeg ved ikke, om du kan huske, at Viasat, de havde også en sag for... Nej, det skrev du, men jeg har ikke set. Nej, en måned siden, hvor de følger FC Midtjylland, og så skruer de ned der, hvor de råber store patter. Så det er ligesom anden gang nu med en tv-dokumentar, hvor man ikke lige så gerne vil vise det. Og det, altså, kan du følge mig lidt i, at det er sådan lidt en sjov, sådan en sjov ting at sådan censurere de her spillere, når de råber det her? Ja, men både og, altså, man kan sige det sådan her... Hvis nu de havde råbt, hvis nu der var en af dem, der var glødende homofob, eller et eller andet, som jeg synes, man ikke har set så meget af, så ville jeg synes, det var tvivlsomt, hvis ikke jeg turde ændre min vinkel. Mm. Altså i forhold til noget, hvor man tænker, okay, jeg kan ikke lave et program om et eller andet, hvis der træder en helt vild ny historie frem, midt i den historie, vi havde planlagt. Jeg synes, man skal være åben for, at der er noget andet, men jeg køber altså ikke helt, at det her, det skulle være sådan... En speciel stor nyhed. Altså, jeg synes, jeg har ikke været i tvivl om. Det kan være, det er som mig, der er overinformeret. Men jeg har simpelthen ikke været i tvivl om, at det er noget, de gør. Mm. Jeg har bare været nervøs for, at fokus kommer til at være på det, i stedet for det den historie, vi gerne vil fortælle, kan man sige. Og nu er jeg også rigtig træls ved at så tage fokus på det, som du ikke vil have fokus på. Ja, men ved du hvad? Skal vi ikke sige, at det er fordi, at vi har klippet lidt kluntet sammen? Mm. Nej, prøv at høre. Altså, nu vil jeg gerne... Altså, jeg synes, det er super fair, at du spørger om de her ting. Og jeg synes også, at det er helt fair, at debatten er der. Altså, det er slet ikke fordi... Altså, du kan vel også gå ind og kigge på... altså, der bliver også råbt grimme ting fra tilskuere og alt muligt andre ting. Altså, der er en speciel kultur i fodbold, både fra tilskuere og i omklædningsrum, er min klare vurdering. Og hvis du spurgte mig, kunne man ikke have lavet et program om det, så ville jeg sige, jo, det kunne man også godt. Det anerkender jeg 100%. Det er slet ikke det, så jeg kan godt se, hvad du vil, men jeg synes bare ikke helt, at... Ja, så ikke helt, den holder i den her sammenhæng, hvis man skal være helt ærlig. Nej, men jeg tror måske heller ikke, jeg køber helt den der med, at du siger, at det bliver en anden vinkel og fokus og sådan. Altså, hvis nu man bare sådan, fordi det er jo sådan her, det foregår. Altså, sådan, hvis nu man bare viser det, så må der jo også finde sig en eller anden form for... altså, det må folk vel vende sig til, at det er åbenbart noget, folk, altså fodboldspillere, gør. Jo, men prøv at høre, det er jo super svært, fordi det bliver jo sådan en sådan noget Monday morning quarterback. Altså, det er jo, jeg tager en vurdering før programmet er sendt, hvor jeg skal sige, hvad er bedst for den historie, jeg synes er vigtig at fortælle. Det er sådan, jeg klipper programmet sammen. Det er sådan, de resterende mange, mange, mange timers materiale er klippet ned. Det var min vurdering, at det ville overskygge at have det med. Som du selv siger, det er jo også, altså, du fokuserer jo også på 0,9 sekunder, der ikke er med, frem for 2 timer, der er blevet sendt, kan man sige, ikke? Det kan sagtens være, at min vurdering er forkert. Det kan godt være, det kunne have været med, og det overhovedet ikke havde taget fokus. Det er jo lidt svært at sige. Mm. Altså, det kan jo ikke være sådan... Det er jo, jeg tager en vurdering, og det gør jeg ud fra, hvad jeg synes, der er det bedste for min historie, kan man sige. Ja, jamen, altså, jeg kan da også godt følge dig. Altså, hvis man laver en 4-timers eller en 2-timers dokumentar, så det, altså, kan det jo hurtigt, altså, det er også nogle gange latterligt at følge med i medierne, så handler det om det i 2 uger. Det kan jo også være irriterende, så det, så langt kan jeg jo godt følge dig. Har du klippet andre ting ud, der viser kontroversielle sider af drengene? Nej, okay. Det har jeg ikke. Så jeg vil gerne understrege, at jeg har ikke set alt råmaterialet. Så jeg ved ikke, om der er noget, men det er ikke mit indtryk, at der er noget. Sådan, og man kan så også diskutere, hvad der er kontroversielt. Men nej, det har jeg ikke. Okay. Mads Kromand, du skal have 1000 tak, for at du er med her. Det var så lidt. Det er godt. Tak for det. Hej. Hej. Ja, jeg var det altså min kollega, Per Lysholt. Og som man kunne høre i klippet, så siger DR3 altså, at de har fjernet store pattersekvensen, fordi det ville tage for meget fokus. Vi har efterfølgende selvfølgelig spurgt DBU, om det er dem, der har bedt DR om at klippe det her ud, men det afviser kommunikationschef Jakob Højer altså over for os. Mads Kromund, han siger i klippet her også, at han ikke har været inde over alle optagelser som DR3-redaktør, og derfor så har vi spurgt producent Niels Krogsgaard, der er producent på udsendelsen, om TV-holdet har fået at vide af netop DBU, at det her med store patter, det skulle klippes ud. Men det afviser Niels Krogsgaard også. Og så ikke mere om store patter for nu, fordi nu skal vi en tur til Sydkorea og K-pop. Det her, det var lidt fra den gruppe, der hedder BTS, som jeg ærligt talt ikke kendte noget som helst til. Men i hvert fald fra Sydkorea. Det er 7 unge fyre, og jeg faldt over et klip fra, jeg tror det var starten af den her måned, hvor de spiller 2 koncerter på Wembley, hvor der er altså fuldstændig fyldt. Og det så ret vanvittigt ud. Det gjorde mig selvfølgelig meget interesseret i, hvad det er for et fænomen, det her. Og så faldt jeg over en dansk fan, og det var dig, Lea. Du hedder Lea Milling Korsholm, og så er du Ph.D. hos Kræftens Bekæmpelse, og fan af den her sydkoreanske gruppe. Kæmpe fan. Kæmpe fan. Og ved siden af dig, der sidder Signe Lilja. Du læser en kandidat i moderne kultur og kulturformidling, og også stor fan. Ja, kæmpe stor fan. Det er jo en del af en bølge, man kalder for K-pop, så måske skal vi bare starte der. K-pop, forklar mig det lige. Men jeg tror, du har ret i, at det i hvert fald er et fænomen. Det er kæmpe, kæmpe stort, og vi kender ikke så meget til det i Danmark endnu, men det er helt sikkert på vej. Og med BTS er det ligesom sådan brudt igennem i Vesten, så nu bliver det kun større og større. Nu er USA med på vognen, og så skal det helt sikkert nok også komme og vælte resten af Europa. Ja, og K-pop er jo sådan, altså... Jeg tror, at man bliver forvirret, fordi man tror, at det er en musikgenre, og det er det i virkeligheden ikke. Det er, selvfølgelig er det en bestemt form for musik, der har en bestemt form for lyd måske, men det spænder over alle mulige forskellige genrer, og så er der de her ting, der følger med, altså fuldstændig vanvittige, fantastiske musikvideoer, vanvittige, fantastiske koreografier, live performances, og så hele den her sådan, hvad kan man sige, popkulturindustri, som er blevet skabt i Korea, der ligesom faciliterer det her. Og en underholdningsindustri, der også virkelig, virkelig er på. Ikke? Det er kæmpestort. Altså, vi snakkede faktisk lidt om, at det var sådan lidt upraktisk at komme og snakke om det i radioen, fordi K-pop er helt ekstremt visuelt. Mm. At der er et kæmpe, kæmpe element af, at det skal ses. Men nu må vi jo prøve at gøre det så godt, vi kan. Prøve at høre det og forklare det. Jeg pausede den her video på et klip. Der står en ung fyr med lyserødt tøj og så blåt hår. Det er Tae. Det er Tae. Ja. Det er Hyung. Ja. Ja. Ja, de er jo 7. Ja, de er 7. Det er faktisk noget af det første, der forvirrer mig, fordi jeg er vant til, at drengegrupper skal være 5. Men der er lige 2 mere. Ja. Jamen, i Korea er 7 faktisk lidt et... Ja, det er et godt nummer. Tal. Det er et godt nummer, men altså, man kan også godt være flere, og man kan være 13, og man kan være 4, og man kan være... Så jo, men de har godt lidt store tal på at have mange members med. Det bygger også meget på, at personlighederne er forskellige. Ja, så det hjælper også at have mange personligheder, for så kommer man ligesom rundt om flere forskellige typer. Og så er der også flere, som fans kan identificere sig med. Mm. Men til nogle af de lytter, der sidder derude, kan I så ikke lige prøve at forklare, hvordan de ser ud, de her knægte, og hvordan de agerer på en scene? De er jo simpelthen så latterligt smukke, altså. Ja. Det er måske det første, man kan sige. Meget, meget smukke. Ja, og så er det sådan en... Det er en typisk ting, vil være noget sådan meget moderne tøj. Tit sådan med nogle brands, der måske er sådan visible, noget tøj, der passer til stemningen i videoen og i dansen også. Og så med selvfølgelig forskellige hårfarver. Ja, hårfarver det er altså sjældent, godt. At man har en gruppe, der har helt sort hår, som jo selvfølgelig er den naturlige hårfarve. Så forskellige hårfarver. Men hvordan det ser ud? Altså, de er jo koreanere. Ja. Simpelthen, det er måske det første, man også skal sige. At jeg tror, nogle af de sådan... de ting, man hører meget, når man ser det, altså hvis man viser nogen det for første gang, det har man virkelig prøvet meget, man prøver at gå ud og rekruttere, ikke? Det er sådan, at man har svært ved at kende forskel på dem. Ja, det er altid startet. Ja, og det er også rigtigt nok, men det er simpelthen, jeg ved ikke, om der er et eller andet scientific over det, men man vender sig simpelthen til det. Man vender sine øjne og I kan til godt en anden sige, form for ansigt. I kan godt sige, hvad de hedder, de syv knægte, bare sådan lige. Ja. Ja. Jeg kan starte fra toppen af. Lad os prøve. Ja. Kim Namjoon, Kim So-kyun, Kim Jong-gi, Jong Ho-suk, Park Ji-min, Kim Se-young, Yeon Jung-kook, BTS. BTS. Ja. Det er jo noget, altså, det er jo lidt mere arbejde, end at bare godt kunne lide Brian og Kevin. Ja, men det tror jeg faktisk også er charme ved det. Jeg tror, der er en charme ved, at man melder sig ind i den her klub. Mm. Og så kan det godt være, at fanklub lyder en lille smule 90-agtigt og gammeldags. Men det er jo det, man gør. Man melder sig ind i et kæmpe fællesskab. Mm. De har 20 millioner følgere på Twitter. Og når man først ligesom har meldt sig ind i det projekt, så følger man med. Den her koncert, jeg startede med at nævne på Wembley, som blev skrevet om i ret mange medier, også i NME og sådan noget. Altså, er det rigtigt forstået, som mange skriver, at det ligesom viste en gang for alle, at BTS her og K-pop, det virkelig er ved at blive stort her i Vesten? Ja, ja det vil jeg også sige. Udsolgt Wembley på 2 timer forresten, ikke? Det er der ikke mange, der gør. Og så sælge det ud igen. Ja, gør det 2 gange, og der gør det samme i Frankrig. Altså, de solgte det samme antal billetter i Frankrig på samme tidspunkt. Ikke? Så det tror jeg i hvert fald for os europæere, så er vi sådan, det er here to stay. I USA for eksempel er der nogle andre ting. Det er sådan et stadie som City Field, der udsolgte ja, Rose Bowl. Altså at sælge det ud er jo kæmpestort for dem. Også at optræde på, de var på alle de der late night shows og sådan nogle ting, og bliver sammenlignet med Beatles, fordi de er, tror det er den første gruppe, der har fået 3 nummer 1 albums inden for et år siden Beatles. Mm. Og de synger altså på koreansk? Ja, de synger på koreansk. Ja. Det er jo det, der også er det vildeste ved det, ikke? Ja. Kan I selv koreansk? Jeg har faktisk gået til det sidste 1,5 år, så det er blevet bedre. Ja, og man samler op. Ja, altså, det gør man også. Man samler op, ja. Der er alligevel en del ord, som går igen, og det er sådan noget med at blive bitter en bølge, og når man først går i gang, så er det også sjovt at kunne mere og mere, fordi så er man mere og mere med. Så griber det bare om sig. Ja, jeg synes tit, når man ser dem nogle gange, hvor der ikke er undertekster på, og man skal sidde og vente på undertekster, så man er sådan, ah, pis. Jeg burde virkelig tage mig sammen og lære det nu, altså. Ja. Og det skal jo lige siges, er det ikke rigtigt forstået, I var til stede til den her Wembley-koncert? Jo, til koncerten. Jo. Og vi har også set dem i Amsterdam i sidste år. Og været til andre K-pop-koncerter i Paris, London, Korea også. Lea, du sendte mig du gav mig forslag til en masse ting, jeg kunne spille, og det er jo godt. Fordi jeg ikke vidste så meget om det, må jeg jo ærligt erkende. Men du nævnte et nummer, der hedder Silver Spoon, er det rigtigt? Ja, eller Bimsae på koreansk. Ja, hvor du skrev, at de startede lidt som en oprørsgruppe, var det rigtigt? Ja. Med systemkritiske tekster. Mm. Skal vi lige høre lidt fra det, og så tale om det? Ja, lad os gøre det. De kan jo de godt danse, drenge. Det kan de det sagtens. Kan de i hvert fald. Men hvor kommer det sådan systemkritisk ind i den her? Jamen det kom, og så er vi lidt tilbage til det med at forstå hele K-pop-bølgen og hele maskineriet fra starten af. Mm. Fordi BTS er også lidt deres eget oprør mod K-pop-maskinen. Og mod den her sådan meget, hvad hedder det? Ja, sådan det lidt velsmurt, og det hele skal være lidt, måske bare lidt overfladisk. At de faktisk rigtig gerne ville tage nogle emner op, som var meget seriøse, og som især henvendte sig til deres ungdom på deres egen alder, så teenager og start 20'er. Jeg tror, et stort problem i Korea, i Sydkorea, er helt sikkert deres universitetssystem, eller deres skolesystem i det hele taget, som er, hårdt, som er rigtig, rigtig, rigtig hårdt. Ja, og, sådan, og det der også deres oprør, det er både det i teksterne, men også det, at de kommer fra et småt selskab. Altså det tror jeg, at det man starter med at sige, sådan, BTS de kommer fra Big Hit Entertainment, og det var på det tidspunkt i 2013, hvor de debuterede, var de den eneste gruppe, der var fra det selskab, og de var lige ved at gå konkurs inden, tror jeg, og de var sådan deres sidste håb, nu prøver vi at debutere de her drenge, og vi gør det på en måde, hvor sådan, at de får lov til at snakke om, hvem de er, og tale til den generation, de er fra. Og lige det her nummer, Pepsi, eller Silver Spoon, er i virkeligheden fra 2015, så det er sådan lidt derhenad, men det er bare et af deres mest politiske nummer. En Pepsi, det er sådan en lille bitte fugl, faktisk, og der er sådan en koreansk ordsprog, der er sådan, at en Pepsi eller en lille fugl kan ikke løbe efter en trane, som jo har lange ben, som ligesom i overført betydning er, at man skal være der, hvor man er, og man skal ikke prøve at sådan gå ud over ens talent eller noget som helst. Og der i den her metafor, der er trænen selvfølgelig, det etablerede samfund og den ældre generation i virkeligheden, der siger sådan, I skal blive på jeres plads, I skal gøre, som vi siger. Er det sådan en sko med at blive ved din liste, ikke? Ja, præcis. Mm-hmm. Ikke? Og der på et tidspunkt er der også en lyrik, hvor de synger, altså, vi får bare passion pay, og det er ligesom sådan unpaid internships, og at man overhovedet ikke bliver nok betalt for sin arbejdskraft og sådan nogle ting. Du sendte mig også en et bud på en anden sang, hvor de går fra... du skriver nærmest, at det bliver mere, kan man sige, alvorstungt. Et nummer, der hedder I Need You. Mm. Jamen, der skifter de lidt over sådan i deres tidligere, de er rigtig vrede, og der er det meget systemkritisk og hele den her vrede mod de voksne. Og så skifter de lidt over på et tidspunkt, der begynder at tale rigtig meget om sådan mental health, og om, ja, hvordan man har det. Nogle lidt, ikke decideret bløde værdier, men sådan tager det mere seriøst. Og det er Anita jo et rigtig, rigtig godt eksempel på, at det lige pludselig bliver lidt mere sårbart. Meget mere sårbart, faktisk. Og man kan også se den her musikvideo, jeg så tidligere, at den er jo den er meget grå. Ja. det er slet ikke den der punkfarvede tyggegummi-pop, som nogen nok forbinder med det her K-pop. Nej, det er en sjov kontrast til den første sang, du lige spillede et klip af. Og den video, som hører til den, som jo er... altså 99,9% lyserød. Så et helt andet univers. Men det er også det, der er så lækkert ved dem, er, at de spænder så bredt, at de ikke beholder det ene univers, at de virkelig er de hele vejen rundt. Ja, og så var I Need You også det er et legendarisk nummer, fordi det også var deres big break. Altså det var netop fordi, at sådan op til deres første 2-3 år, der havde de bare altså ingen support fra den koreanske musikindustri overhovedet. Der var ikke noget, der troede på dem. Småt selskab, ikke rigtig nogen, altså synes ikke heller ikke, de var måske pæne nok i virkeligheden, og alle de her ting, og så kommer I Need You, og så får de så deres første win på et music show, og det er også en ting, man skal forstå, at forestil dig, hver weekend, så er der de her store tv-kanaler, har sådan nogle live music shows for de nyeste numre, der kommer ud den uge, og så er der så den, der er blevet spillet mest, der har fået spist point, vinder, og det er en mega stor ting for K-pop band, at få deres første win. Så derfor ligger I Need You også et sted, hvor sådan at de også begyndte at selvom det er et virkelig sådan, altså et sørgeligt nummer, og hvis man hører det, så sådan, lyder det også mere bare som sådan en break-up-sang. Ja. Men videoen er ligesom sådan, handler så meget om at have dårlig mentalt helbred og familieproblemer og altså være usikker. Og fuldstændig altså sådan en fortabt ungdom i virkeligheden er det nok det mest handler om. Og det var virkelig noget, de stadig taber ind i at snakke om ungdommen og hvordan at altså man kan være fortabt i sig selv og det sted hvor man er. Men det er jo man kan sige det kan jeg jo godt følge når det kommer til til Sydkorea og måske den sydkoreanske ungdom så har brug for sådan et frisk boost her. Men så sidder der to danske kvinder som jeg bliver fuldstændig grebet af det her. Hvis vi også bare tager måske de der mere seriøse politiske ting ved dem, altså hvad er det ligesom der rører jer der? Jeg tror også, det er historien, faktisk. Jeg tror, det er historien, altså, fordi de er også enormt gode til at kommunikere med os. Altså, det der med 20 millioner fans på Twitter, det kommer altså ikke ud af ingenting. Det kommer, fordi de hele tiden kommunikerer og sender billeder til os, og altså, på en eller anden måde snakker med deres fans, ikke? Men det er også det, man skal forstå. Jeg elsker, at du siger os. Ja, men det er altid os. Det er ARMY hedder fanbasen. Ja. BTS' fans hedder ARMY, og ARMY er et os, det er vi en del af. Og så taler man på deres vegne, og så håber man, at de er enige. Ja, præcis. Og så er de også bare de er enormt gode til os hele tiden at smække videoer ud på YouTube, som er sådan behind-the-scenes-ting, og de er gode til at sætte videoer ud, hvor de sådan sidder og snakker sammen om, om, hvad de går og tænker om, hvad der lige foregår lige nu og sådan noget, og gå på noget, der hedder V-Live og snakke sammen. Altså, tror jeg, det er det, man får virkelig et tilhørsforhold til dem, og fordi de giver en så meget gennem deres musik, og de arbejder sindssygt hårdt på hele tiden at gøre deres bedste. Men de arbejder også på mange flere platformer, end vi egentlig er vant til. Jeg tror også, det er det, som måske lige skal slå igennem i Vesten her, at vi er måske lidt vant til, at der er musik i radioen, og man køber måske et album, og så er der musikvideoer, og det er omkring det. Så går man til koncerter. Men med K-pop er det langt større. Mm. Altså, der er content hver i eneste dag. Jeg der er tweets hver dag, der er alt muligt. Ja, jeg så jo det også, eller så, Signe, det var dig, der lige viste mig det. CD'er. Ja. Som, jeg troede, var fuldstændig uddød. Men det er det i hvert fald ikke i forhold til det, du ville vise mig der. Kan det nej, overhovedet ikke. Og nu kan fordi man selvfølgelig ikke se dem i radioen. Det er helt åndssvagt, men det er jo nogle klodser. Ja, det er det. Prøv at beskrive dem alligevel. Jeg sidder her for eksempel her med deres nyeste album, som jo er en bog. Altså, den er virkelig, har sådan en lækker, lækker forside. Den er helt lyserød. Der står Map of the Soul Persona. Jeg har taget version 2 med. Der er 4 versioner, og det er altså ikke, fordi musikken er forskellig, men det hvis man åbner den, så ser man, der altså er en CD, som er super flot og lyserød også. Og så er der ligesom sådan en fotobog med sådan nogle skønne photoshoots af dem alle sammen, og det er så den, der er forskellig fra hver version. Og så er der også, jeg har ikke taget med i dag, men der ligger også et fotokart indeni, og så kan man sådan samle på fotokart, så også sådan helt agtig Spice Girls 90-agtigt. Men det er så skønt, når man åbner den, og man, det er så vigtigt, når man åbner, og man finder ud af, hvem har jeg fået et fotokart af. Ja, men der er det jo også, jeg tænker, det virker jo lidt, det virker jo sådan lidt teenage-agtigt, det med sådan nogle fanbilleder, et eller andet. Jeg husker også, der var... Vi elsker teenage. Der var Spice Girls-billeder dengang. Det, men det var i folkeskolen jo. Ja. Konceptet holder bare stadigvæk, åbenbart. Ja, det holder fuldstændig, altså. Jeg tror også, der er en eller anden sådan... Når man så også kommer og, du ved, er i gang med at læse en Ph.D. og inden for science og sådan nogle ting, og jeg går ud på mit universitet og ligesom laver min ting, der har man da også sådan en... Jamen, man har også lyst til at gå væk fra den der stereotype fangirl, eller i hvert fald sådan... Altså at sige, at det er også legit. Den der, at lave en legitimisering af det at være fangirl i virkeligheden. Det der, jeg har været hele mit liv af forskellige ting. Ikke? Ja. Og den der sådan crazy, rabid, skrigende fan, det er altså ikke det, vi laver. Altså nej, men det er ikke det, Army laver. Okay. Altså Halsey, som er med på den der Boy With Love, den seneste single, snakkede om det i går på et radioshow, hvor hun også sad og snakkede om, hvordan hun var blevet taget så fint imod, og hvordan de der fans netop var så ikke så repræsenteret i kulturen, dårligt repræsenteret, fordi i virkeligheden, så er der en enorm organisationskraft. Ikke? Mm. Det er i virkeligheden det, som man har fundet ud af, altså det som K-pop er god til, og det som Army er god til, det er at organisere sig. Og så for at sige tak til Halsey, for at hun har været så sød ved drengene, og det er gået så godt, så har man jo, hvad var det, der nogen, der havde doneret til en charity i hendes navn. Ikke? Ja. Og det er meget sådan noget, man gør. Mm. Så er der indsamlinger på Twitter, og så giver man alle sammen, men så er det i Armys navn. Og det er også det, der er den her sammenhængskraft af. Det handler ikke om, at du individuelt har givet en 20'er, men det handler om, at vi alle sammen har indsamlet 20 millioner, og det er fedt. Men hvordan blev I så hver især sådan en større del af det her fællesskab, som det jo er? Man bestemmer selv, hvordan man har lyst til at være fan, jo. Altså, der er mange forskellige måder at være fan på. Der er ligesom dem der sådan, tager det på sig, at for eksempel lave den danske Army Twitter-account. Ikke? Den er ligesom nogen, der sidder og administrerer kudos til dem forresten. Ikke? Eller nogen, der bare på sidelinjen ser musikvideoen selv, holder sig lidt for sig selv, og så er der nogen, der virkelig har lyst til at komme ud og snakke med andre og mødes, lave meetups, det er virkelig en ting, mødes og lave en dansegruppe sammen eller sådan noget. Det er meget forskelligt, tror jeg. Jeg tog et fag i koreansk film ude på KUA og mødte nogle skidesøde piger, der læste koreansk, som introducerede det for mig, og jeg var bare sådan... Så en video, og så stod det bare i hovedet. Ja. Det var fantastisk, altså. Jeg var på udveksling på sommerskole i Singapore, og der var også nogle af de asiatiske piger, som tænkte sådan, du skal lige se den her video. Ja. Altså, jeg tror enten, så man... Lige til at starte med, så er man enten bare på, eller så synes man, det er rigtig mærkeligt. Ja, jeg tror, mine veninder, enormt fremmedgørende. Ja, mine veninder kiggede mig over skulderen og kiggede på det samme, og var sådan, puh, ja, han har blåt hår, det er sgu underligt. Og jeg var sådan, ja, han har blåt hår, det er mega godt. Men hvor store er de mon i Danmark? Hvis vi nu siger, at ville de kunne sælge pakken ud? Det ved jeg sgu ikke rigtigt, altså. Nej, det er et godt spørgsmål. Det ved jeg sgu ikke, fordi det, man jo gør, det er, at man jo rejser dertil. Ja, altså. Det er også lige det, fordi at til Wembley var det jo ikke kun englænder. folk der fra, britter, der folk var der, det var jo... Pakistan, hele, og ja. Israel, Danmark, Norge, Belgien, ja. Skotland, whatever. Så det var ligesom nærmest sådan et event for fans. Kæmpe event. Vi var jo i London den weekend, han over weekenden. Og der var jo, man kan jo se på folk, om de er army. Det er også det, der jeg vil gerne høre alt om den tur. Nu skal jeg bare fortælle. Ja. Der kan være 70.000 på Wembley per gang. Så der var jo 140.000 BTS-fans i London i den her weekend. Og man kan se på folk, om de er BTS-fans. Fordi derude går, man kan se det på tøjet. Så hvis man er en del af klubben, så er det rigtig nemt at spotte de andre i klubben. Ja. Det ved vi ligesom godt. Og så har man måske merch på. Og vi så dem overalt. Ja. Hele den weekend, overalt. London var fuldstændig pakket af BTS-fans. Ja. Men var selve koncerten så... jeg tror, du nævnte Beatles tidligere. Og der så man jo, fordi de få stadionkoncerter, de nåede at spille før, de ikke gad længere, fordi de ikke kunne høre sig selv. Men der skreg pigerne jo så højt. Men det her er jo en koordineret indsats. Det er jo det, man ikke lige som vestlig fan, eller ikke fan, forstår. Det er, hvor koordineret det her er. Mm. Fordi, trust me, vi kan skrige lige så højt. Ja. Men det er jo koordineret. Så vi ved jo, hvornår vi skriger, og vi ved, hvornår, ikke bare skriger, hvornår vi synger med, og hvornår vi råber. Du har det der skønne klip i starten af en af vores videoer. Ja. Det vil jeg meget gerne høre. Det er det, der fortalte, det er det, man kalder en fan-chant. Ja. Og det er, at når de lægger lyricsene ud til deres sange, så er der i lyricsene plads til, hvornår Army synger igen. Så der står simpelthen, hvornår det er vores tur til at synge. Men altså, skal vi lige tage, var det So What i virkeligheden? Hvor at vi kan høre alle stå og råbe let go, efter man der bliver sunget So What. Jeg prøver at sætte klippet på sin også mikrofon, så ser vi. Skal jeg se. Det er 70.000 mennesker, som synger tilbage igen, præcis når de skal synge. Ja. Præcis, så det er en koordineret indsats. Så hvis man også de optagelser, du fortæller, du måske har set, at alle har ligesom den her custom light stick, hedder det. Det hedder en army bomb, fordi den er formet lidt som sådan en lille bomb, ikke? Mm. Som ligesom er Bluetooth-connected. Så der sidder nogen og styrer, altså hvilken farve lys den har, og hvornår den skal blinke og sådan noget. Og der sidder alle jo, og eller man står så op, ikke? Mm. Men, og vifter den her i takt med det samme, den samme farve lys og sådan noget, så man virkelig får den her følelse af, at man er en gruppe og en virkelig sådan sammenhængende kraft, der er med til at gøre det her helt specielt. Ikke? Ja. Det fascinerer mig jo det her med at se de her unge asiatiske fyre, og så alle de her kvinder, lad os bare sige vestlige for at tage det over en bred kamp, som skriger helt vildt. Altså, det er vel ikke så, vi er jo ikke så vant til at se de her så sydkoreanske mænd som sådan sexsymboler herhjemme, men det er vel det, de er. Ja, fuldstændig. Og så er der jo forresten også mandlige K-pop-fans. Men er det overhovedet rigtigt, det jeg siger? Ja. Altså, vi er jo mere vant til, at synes, de er lækre. Om de er sexsymboler? Nej, det er med, at vi er mere vant til, at det er DiCaprio eller Johnny Depp-agtige typer fra USA, der ligesom er sexsymbolene. Ja. Men det er jo bare noget, vi har fået at vide, at fra, hvad hedder det, den amerikanske musikindustri eller fra Hollywood, at det ligesom er sådan, det hænger sammen. Ja, altså vi snakker meget om den der sådan, nu har jeg også læst sådan, filmvidenskab og har meget tit tænkt over den her sådan hyperseksualisering af asiatiske kvinder og den fuldstændig afseksualisering af asiatiske mænd, altså. Og det tror jeg også er sådan, at man ligesom vågner rimelig hårdt op, hvis man ser det her, og hvis det slår en, så slår det en, altså. Ja. De er jo simpelthen så skønne og så dejlige. Ja. Hvor meget fylder det i jeres liv? Det fylder meget. Det fylder virkelig meget. Det startede som sådan et sødt lille hobbyprojekt, og så gik der bare ikke særlig lang tid, og så blev det bare altså, jeg er på vej meget til Sydkorea om sådan noget. Jeg skal på udveksling i et halvt år til Seoul. Jeg har været i Korea 2 gange inden for det sidste år. Ja. En gang. Ja. Og sådan, altså. Men hvad med i forhold til lige den her gruppe BTS? Altså, er det sådan dagligt i... Ja. Er det virkelig dagligt? Det er jo ikke bare et spørgsmål om musikken og musikvideoer. Det er et spørgsmål om alt det andet også. At man følger med hver dag på Twitter for det første. For at se, om de lægger noget op. Men også for at se, hvad andre lægger op om dem. Og hvad der lige er strømninger og hvad der sker derinde. Så er der Vi Live, som man hele tiden holder øje med. Som er sådan en platform, hvor de går live, sjovt nok. Og uploader videoer. Hvor man kan skrive ind til dem. Eller bare sende dem nogle hjerter. Og så sidder de bare og snakker til en. Yes. Yeah. Og det dukker op ud af ingenting. Der er ikke rigtig nogen warning på, så man er altid bare klar på at få en notifikation om, at så er det nu. Ja, der sad vi der en time her den anden dag og så John Cook drikke en flaske vin. Det var dejligt. Og snakke om, at han er ved at få lidt langt hår og sådan noget. Altså, det, var, det, det hele skønne er, at det jo ikke er soppet. Så man sidder og ser det live, og man fatter jo ikke et ord. Og alligevel sidder man og ser det, fordi jeg kæft, hvor er de søde. Og det tror jeg, at det vi sådan, altså vi kan snakke om BTS for evigt og altid. Altså, nogen, vi stopper kun fordi, at vi skal sove nogle gange. Altså, og det er jo det, der er skide hyggeligt, men det er både på sådan en plan, hvor vi sådan sidder og snakker om, at ej, var det fint, at Jungkook har fået lidt længere hår, det ser godt nok sødt ud, men det er også på sådan et større plan omkring, sådan, når, men hvor skal vi hen, og hvad er ligesom projektet nu, og hvordan går de måneder har det, og sådan snakker om, at lige om lidt, så skal de jo desværre i militæret, og vi har stadig lavet sådan en chart over, hvordan vi synes, at det vil passe bedst, hvem der skulle ind, hvornår, og sådan nogle ting. Der er 2 års Nå, 2 år, obligatorisk militærservice for alle mænd. Ja, jeg husker, der var ham, ham, der hedder Son, fodboldspilleren. Ja. Han slap jo for det, fordi han vandt... Ja, det var en meget vigtig kamp for ham. Ja, det var rigtig, rigtig vigtigt. Og for resten af Korea også. Ja, for Korea også, at han vandt Asian Cup. Ja, fordi ellers så skulle han direkte i militæret 2 år, så var der den fodboldkarriere måske slut. De her knæk kan ikke slippe, eller hvad? Nej, det kan de ikke. Altså, der er blevet snakket tænker, rigtig meget om det. Ja, fordi man tænker, de er meget gode eksportvarer gå ud fra. Helt sikkert. Jamen, det er også noget, der bliver taget op. Altså, sådan, det er noget, som er i den politiske scene i Korea. Det er noget om, sådan, hvordan... Nu kan man jo ikke vinde nogen kop i K-pop, men hvordan de så ligesom kan omgås de der regler. Så det er helt sikkert noget, der bliver snakket Men det om. Er også bare en stolthedsting. Altså, det er sådan en, sådan, man er også en koreansk mand, og så skal man også det. Ja. Men ja, jeg tror eddermame, at der er nogle af drengene for BTS, der ikke gider. Jungi gider fandme ikke i militæret. Altså, det er da helt sikkert. Og det er også svært både at være systemkritisk og gå i milli. Altså, Det er sjovt, det med, at det hedder en... Kaldet det ikke for en army? Jo. Vi hedder... Det er... Vi hedder... BTS fans hedder Army. Ja. Ligesom at... One Directions hedder One Directioners. Nej, de hedder bare Directioners, tror jeg. Hedder de Directioners. Så man har ligesom sådan fandom-navn. Det tror jeg er meget normalt i virkeligheden. Ja. Men den der sådan... Den der måde sådan at dedikere sig på det, eller til det, og gøre det til sådan et projekt, hvor man også, altså, på en eller anden måde promoverer dem jo. Og det gør man jo ved votes og likes og streams og sådan. Og det tror jeg også, det har virkelig en kraft. Altså, første gang de blev inviteret og vandt en Billboard Music Awards for Top Social Artist, det var fordi de blev nomineret, og så kunne man stemme. Og BTS, de vandt altså med 300 millioner stemmer over Justin Bieber, der havde 28 millioner stemmer. Og det var sådan en, nu skal vi ind og stemme, og man kan stemme 100 gange om dagen, der og der og der, og nu gør vi det. Har du stemt i dag? Og sådan, altså, man sagde det til hinanden på Twitter. Kan du huske at stemme i dag på alle de der forskellige platforme? Her er sådan, du gør. Og det er jo sådan en... Så men det er jo den, det er jo den og del... Så kom de derhen, og så næste år, der performede de, og lige pludselig skete der noget. Ikke? Men hvad er det sådan som fan? Altså, hvad føler I, når de så eksempelvis vinder den her pris, eller de lykkes med at få en milliard views, eller hvad det kunne være. Jamen, vi popper champagne. Men hvordan er det? Bare helt vildt glade på deres vegne. Ja. Og det er jo for det, som... det er jo et sjovt fænomen dermed, fordi det er jo alligevel noget... Altså, det er nogle knægte i Sydkorea, der laver noget musik. Det er jo ikke nogen, der på den måde er tætte på jer. Jamen, der tager du fejl. Der tager du rigtig fejl. Lige præcis der. Der tager du fejl. Fordi når man ser på dem og hører på dem hver evig eneste dag, og altid ved, hvad de laver... ikke altid ved, hvad de laver, men bare holder sig opdateret på dem hele tiden, så er det jo sådan, man er i et forhold til dem. Ja. Og selvfølgelig så er man helt vildt glad for alt det, de giver en, at de giver en den her fantastiske musik og de her vilde koncertoplevelser. Og så vil man bare utrolig gerne give igen. Og den måde, man kan give igen på, det er ved at stemme, og det er ved at streame, og det er ved at like. Og så kan de se, at de får det i retur, og så bliver de glade, og så bliver man glad for, at de er glade. Hvordan tror I, vil reagere, hvis I bliver sat i et rum med dem? Jeg vil være meget opmærksom på, at I kan gøre dem bange, helt seriøst. Altså, men netop at have den der, sådan, man har en distance til dem på en eller anden måde. Hvis man bliver sat i et rum, så vil jeg da sige, at jeg har sagt, jo, hvad så, drenge? Eller sådan, jeg ved det ikke rigtigt. Nej, altså, jeg ved ikke, om jeg har tænkt så meget over det i virkeligheden. Jeg vil da vildt, altså, der er tidspunkter, hvor jeg vildt gerne vil give dem et kram og sige tillykke og sige hej. Og jeg gad da vildt godt sætte mig ned og snakke kunst med Namjoon. Altså, men det er jo ønsketænkning. Altså, man ved jo godt, man kender jo sin klasse. Altså, man ved godt, hvad det er for et forhold, man har til hinanden. lytter til Radio 24/7. Og så direkte fra K-pop til Metallica. Det er en lille mærkelig en, den her. Jeg faldt over en invitation, eller hvad man kan købe sig til, nemlig en koncertmenu, inden Metallica de spiller i Parken. Det gør den 11. juli i år. Og det sjove ved den her ting, det er, at Metallica, de var altså ret så farlige engang. Deres debutalbum hed Kill 'Em All. De har tekster som Darkness, Imprisoning Me, All That I See, Absolute Horror. De drak så meget, at de fik øgenavnet Alcoholica. De var altså ret så vilde og provokerende, i hvert fald i deres unge år. Og det kan man jo sige om den her heavy metal generelt. Men på det seneste er den blevet mere kendt som værende hyggelig. Bare se på Copenhagen, hvor man op får at vide, at folk ser lidt farlige ud, men i virkeligheden er de bare nogle søde, glade bamser. Og det her, det er måske det endelige bevis på det, fordi det her det er altså til Metallica. Der vælger Charlottehaven at foreslå dette. Koncertmenu inden Metallica i Parken. Den 11. juli spiller Metallica i Telia Parken. Vi bruger få minutters gang derfra, og vi er klar til at kickstarte den gode stemning med en lækker middag. Og menuen, den lyder altså sådan her. Og det er inden, man skal se Metallica slå hårdt i Parken. Forret, der er jomfruhummer og carpaccio, radiser, hytteost, urt og ukrudt. Hovedret, det er grillet onglet med nye løg, spæde grøntsager og rødvinssovs. Desserten, det er citronsorbet med mørke bær, chokolade og timian, olie. Og der står også, at man kan få en to-go kaffe til dem, som gerne vil tidligere sted til koncerten. Og altså alt det her lækre mad, det kan man så indtage i fine, pæne omgivelser, lige inden man skal ind og høre det her. Ja, som sagt, så kan du altså høre dette stykke musik. Og før det skal du så indtage en forret bestående af jomfruhummer og carpaccio. Grillet onglet til hovedret. Citronsorbet til dessert. Og så bliver der også tilbudt to-go dessert og to-go kaffe til dem, som gerne vil tidligere sted til den her koncert med Metallica. Ja, ak, ja. Jeg ved ikke med jer, men jeg har lidt en idé om, at den her koncertmenu inden den her Metallica-koncert, det er det endelige bevis på, at heavy metal endelig er afgået ved døden. Nå. Ikke mere Metallica for nu. Jeg vil lige tease til næste time her om 5 minutter efter nyhederne, fordi der skal vi altså ud i skoven og høre en, som er meget, meget utilfreds og irriteret over mountainbike-ryttere, tale med en mountainbike-rytter, og så må vi se, om de kan finde ud af noget, eller om de bare bliver ved med at være uvenner. Det er efter nyhederne. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Christoffer Lind. Lidt senere i den her time, sådan cirka 18.40, tror jeg det bliver, der kan du høre om den norske ø Sommarøy, som simpelthen vil afskaffe begrebet tid. Det er i hvert fald det, man kan læse i flere artikler. Altså det her med ur, det skal ud i de to måneder, hvor solen er konstant, og det er dagslys også om natten. Og vi prøver at tage en større filosofisk snak om det her mærkelige fænomen med tid. Også hvorvidt, altså, om det her med, at vi overhovedet kan afskaffe tiden, er det en reel mulighed? Er det ikke bare noget, vi selv har konstrueret? Der bliver nok at snakke om, men vi starter i de fynske skove. For det spørgsmål, jeg stiller nu, det er, hvorvidt danske mountainbike-ryttere, de simpelthen er det værste, du kan udsætte en skov for. Lige om lidt, der bringer jeg en reportage fra Fyn, hvor vi har talt med en kvinde, som er dybt frustreret over, at hendes før så rolige og dejlige skov nu bliver overrendt af højt råbende mountainbike-ryttere. Og netop mountainbike-ryttere, de er altså en ting. Det bliver større og større, der kommer flere og flere af dem, og derfor skal vi også tage dem lidt seriøst, fordi der bliver bygget en del nye mountainbike-spor. Der bliver bygget flyvehop og sving over hele landet. Det er faktisk blevet til mere end 500 kilometer nye mountainbike-spor indtil videre. Og det er så ikke alle, der synes, det er lige fedt, det her. Der er nogen, der synes, de her mountainbike-ryttere, de er ret så belastende. Og derfor så er der naturligvis også opstået en del konflikter. Der er faktisk, og det er ikke løgn det her, fundet sømmåtter på stierne, der er blevet fastmonteret glasskår på sporene, og der er sågar set wire og snor spundet ud i hovedhøjde. Det lyder vanvittigt, men det er simpelthen rigtigt. Og heldigvis skal jeg lige huske at sige, at der ikke er nogen, der er kommet til skade endnu i hvert fald. For nylig, der skete der til gengæld det, at en 14-årig dreng i Svendborg simpelthen fik sin dæk skåret op af knivbladet, som var sat fast i en træhoved på det her mountainbike-spor. Så vi bliver nødt til at prøve at blive lidt klogere på den her ret så mærkværdige konflikt. Og derfor der sendte vi min kollega Morten Ø. Hansen afsted til Svendborg. Og Morten er i øvrigt også, skal lige huske at nævne, et etnolog, og han har altså skrevet speciale om skoven simpelthen. Og vi skal nu høre et uddrag fra et interview, Morten han begik med en kvinde ved navn Mia Josina. Og Mia her, hun har i ret så mange år nydt stilheden og de fredfyldte, rare skove i Svendborg. Det gør hun ligesom for at koble af og føle sig tæt med naturen. Men nu føler hun så ligesom, at den er ved at blive taget væk fra hende. Og derfor er hun simpelthen begyndt at tage bussen væk fra byen, fordi hun ikke længere kan finde ro i skovene. Da jeg flyttede herhen i den lejlighed, der kom jeg i skoven hver dag næsten. Og så var det, de begyndte at lave mountainbike-spor. Og de er overalt. De ligger som sådan nogle hårnålesving hele vejen igennem skoven. Og det er ikke fordi, der altid er meget trafikeret. Men man ved jo aldrig, hvornår der kommer fire mand i neon farver og roer og skriger på hinanden. Og jeg går i skoven for at få fred, for at se på fugle og dyr. Og det, sådan er det ikke mere. Det kan være sådan, men jeg har bare ikke den samme ro, så jeg vælger andre skove. Ja, og det kan man jo godt forstå, hvis der ikke er ro her, det er det, du søger. Ja. Skal vi prøve at gå et lille stykke, så kan vi jo tale lidt om, hvad det egentlig er, du har oplevet. Til at starte med måske bare, er der sådan en særlig oplevelse, du husker, som særlig negativ, eller som startede... Eller som gjorde, at du ligesom begyndte at overveje at finde andre skove? Nej, det er bare det, at det er her hele tiden. Og så er det jo kommet, uden at der er nogen af os, der bor opad, der er blevet spurgt. Det er bare blevet presset ned over os. Og jeg kan ikke sige, at der er en bestemt oplevelse. Jeg kan bare sige, at der er færre fugle, der er færre egern. Der er et fredet egern i den her skov. Og dem er der bare færre af nu. Og det er det sorte egern? Ja. Ja, det er det. Det er det. Og der er bare færre af dem. Og ja. Så det er sådan samlet, at jeg bliver mere og mere irritabel. Og jeg går jo ikke i skoven for at blive irritabel, vel? Jeg går i skoven for at blive glad for at se spætten, som der heller ikke er så mange af mere, fordi de har fældet de store træer. Men nu var der jo, inden der blev bygget mountainbike-baner, var der også folk, der kørte mountainbike i skovene, og der begyndte at komme flere og flere. Og så vidt jeg forstår, var det jo netop for at, hvad kan man sige, undgå problemer og så videre, at man så lavede selve mountainbike-stierne. Hvad tænker du, man ellers skulle have gjort? Det ved jeg ikke, fordi altså min oplevelse af de her mountainbiker, det er jo, okay, de synes, det er okay at køre på de her fastlagte stier, men de kan jo egentlig bedst lide at komme off-road. Altså, så når jeg, der er et lille stykke skov længere nede mod stranden, et lille bitte stykke, det er ikke ret meget. Så en dag, hvor jeg var i skoven og havde mødt enormt mange, så tænkte jeg, fuck det, nu går jeg ned i den lille skov for at få fred, for der er ikke de her spor. Og så kører de dernede også, ikke? Mm. Altså, så de kan jo godt lide at komme ud, hvor der er lidt smat og sjovt, ikke? Altså, det er jo en action-sport på en eller anden måde, ikke? Kender du nogen, der kører mountainbike? Nej, det gør jeg ikke. Og hvis jeg kendte nogen, så tror jeg, at vi skulle lave sådan en aftale, der hedder, det dette emne berører vi ikke til middagsselskaber eller sådan noget, fordi så vil det gå helt galt, ikke? Så du har ikke talt med nogen mountainbikere sådan, om de her ting på noget tidspunkt? Jeg taler med folk i skoven, ikke? Og der er også nogen, som ikke synes, det er slemt. Altså, hvis jeg går tur, så taler jeg med nogen, og der er også nogen, som siger, at de kører også mountainbike, ikke? Men de siger jo så alle sammen, jamen, jeg kører alene, og det er altid stille og roligt og sådan noget. Der er jo ingen af dem, der ræser afsted og råber, som dem der, vi mødte før, som faktisk råbte til hinanden, ikke? Så, ja. Vil du kort prøve at beskrive det for lytterne, som vi så lige før? Der kunne jeg også mærke på dig, at se, allerede der kom det. Der kommer bare to gutter kørende, ikke? Og den, på mountainbike, det er ikke fordi, de kører enormt stærkt eller sådan, men de kører efter hinanden i det her spor, og de vil gerne kommunikere, og så råber de til hinanden, ikke? Hvad, et eller andet, jeg ved sgu ikke, hvad de råbte, vel? Og det er pisse irriterende. Altså, for jeg vil gerne høre fuglene og vinden i træerne, og ikke det der. Hvor langt skal du væk for at finde en form for skov, der ligesom opfylder dine ønsker? Altså, jeg tager bussen op til, der ligger sådan, jeg kan sgu ikke huske, hvad det slot hedder, men der ligger sådan en lille slot før Nyborg, og så tager jeg bussen derop. Og så kan jeg gå en runde, hvor jeg kommer igennem noget skov, der ligger ned til vandet og sådan noget. Og så også går på noget landevejer igennem nogle små landsbyer. Og det er sådan en tur på 10 kilometer. Og jeg vil sige, i det bynære skovmiljø, i Svendborg, der kunne du ikke gå 10 kilometer. Altså egentlig rigtigt, fordi det er den skov, vi står i nu. Det er små klatter. Det er jo ikke en skov, du kan gå i flere timer. Men synes du, fordi vi har jo begrænset skov i Danmark, og 10 kilometer er jo, hvad kan man sige, det er også langt, og er det rimeligt, synes du, og på en måde forvente det? Eller? Nå, men det gør ikke noget, at jeg møder folk, som gør nogle andre ting. Altså det, som er problemet nu, det er, at den her skovs dyreliv har forandret sig. Og jeg efterhånden oplever jeg næsten den her som en stor park, en cykelpark på eller en aktivitetspark, ikke? Og man kan jo selvfølgelig også se fugle og møde dyr i en park, men problemet er jo nok, at vi får mange mennesker til for lidt skov, og det er sådan det er, ikke? Og vi vil alle sammen gerne have ud, og så gør kommunen desværre det, at de små naturområder, der er, dem inddrager de så også lige, for det er bare en lille klat, ikke? Og vi har lige brug for at bygge nogle nye boliger og sådan noget, ikke? Og det synes jeg er ærgerligt, for det tager lang tid for et naturområde at etablere sig. For mange er det også en stor naturoplevelse. Kan det ikke også ses som en måde, at folk, som måske normalvis ikke vil være i naturen, kommer ud og får en større, kommer til at sætte større pris på naturen, simpelthen via de her aktiviteter? Det kan godt være. Det ved jeg ikke. Altså det er det sikkert. Altså det er jo ikke fordi, at jeg synes, mountainbikere er dårlige mennesker. Altså, og tror, at de ikke kan opleve naturen overhovedet. Men, Men når man i løbet af så få år, som det her egentlig har stået på, har oplevet en skov ændre sig i den grad, og at det bare bliver udvidet hele tiden, og der bliver lagt nye spor hele tiden, og man ikke har nogen indflydelse. Jeg tror lige så meget, det er også det, at man er, at det bare lige er kommet som 20 om natten. Altså, at vi er ikke blevet advaret. Lige pludselig så lå der bare spor alle vejene, og de udvides hele tiden, ikke? Og det er også derfor, der er nogen, der bliver så gale bliver jeg, ikke? Altså, at de kan finde på at lægge knive på sporet, og på et tidspunkt var der fyldt med skilte, hvor de ligesom prøvede at gøre opmærksom på det her eren, ikke? Så folk prøver selvfølgelig på deres måde. Jeg vil sige en ting, som jeg synes, som er meget positivt, fordi jeg har gjort det nogle gange, så er jeg simpelthen gået i det her mountainbike-spor, så tænker jeg, nu vil jeg fandme se, hvor kører det egentlig, for jeg synes, jeg ser det hele tiden, ikke? Og så var det, jeg gik op for mig, at det er hele skoven, det kører i, ikke? Men en positiv overraskelse var, at der lå ingen affald. Der lå faktisk ikke en... Det var minimalt, hvad der var. En gang imellem er der plastikstrimler, hvis der har været et eller andet specielt løb, men de er faktisk gode til ikke at smide om sig med alt muligt. Så det er ros til mountainbikerne. Hvis du sådan her til allersidst lige skulle give par gode råd eller kommentar til nogle af de mountainbikere, som du ser i skovene ofte og bliver irriteret over, hvad skulle det så være? Hold jeres kæft. Altså, tænker jeg, lad være at råbe til hinanden. Snak sammen, når I holder pause. I stedet for at råbe hele vejen ned. Ja, det synes jeg næsten er det vigtigste. Lad være at køre om aftenen med lys på. I generer både folk og dyr. Så når det er mørkt, så lad være at køre med det der lys på. Så kører I tusmørket. Det var det, mine kollegaer Morten Øge Hansen. Og lige nu er jeg så heldig, at jeg både har en mountainbike rytter med, og så også dig, Mia Josine, vil lige høre det her på båndet. Og først og fremmest velkommen til dig, Mia, og så også velkommen til dig, Rico Busk, som du jo hedder. Ja, tak. Yes, og Rico, jeg skal lige nævne, at du er næstformand i Svendborg Mountainbike Klub, og du er også initiativtager til et nyt trailcenter, som det hedder, der skal fungere som mødested for de mange forskelligartede aktiviteter i skoven. Jeg har lige et spørgsmål, jeg rigtig gerne vil starte med til dig, Rico Busk. Kan du ikke finde ud af at holde din kæft, når du er kørt mountainbike i skoven? Det kan jeg måske ikke. Jeg synes, hej med jer. Vi har ikke mødt hinanden. Men jeg synes, altså i virkeligheden en meget nuanceret gennemgang, vi fik her af dit synspunkt. Med, tak for det. Så er der nogle ting, jeg ikke kan helt genkende til, og det er jo, at vi ikke kan holde vores kæft, og vi råber og skriger. Og der er nok også, det er nok et definitionsspørgsmål om, hvornår man synes, man råber og skriger, og det er klart, når mere er ude i skoven for at nyde stillheden, så føler hun nok, at der kan blive råbt og skrejet, når vi bare føler, at vi taler sammen og sådan noget. Men jeg synes, at vi tager så meget hensyn, som vi overhovedet kan, så jeg er ikke dyben, der råber og skriger derude i hvert fald. Men du vil dog ikke afvise, at dig selv og dine venner derude på stierne, at I godt kan larme lidt? Det kan vi nok godt. Jeg vil ikke kalde det larm, men jeg vil kalde det, at vi kommunikerer, ikke? Men altså, når pulsen er lidt høj og sådan noget, så kan det godt være, at vi kommunikerer på med lidt højere toneleje, end vi godt er i forhold til, at der er nogen, der vil nyde stilheden i skoven. Mm. Og i virkeligheden er det måske svært at forene det behov for at nyde stilhed, eller det tror jeg nærmest, det er umuligt, ikke? Og jeg har fuld respekt for den måde at bruge skoven på med stilhed og nyde det fredfyldte. Men det kan man nok ikke i en skov som Dævn og Hellingskoven, som den er nu. Ja, og så vil jeg gerne lige hen til dig, Mia. I to skal jo også lige få lov til at tale sammen lige om lidt. Fordi Mia og Josina, nu har du simpelthen en mountainbike-fyr med, så I skal selvfølgelig få lov til at snakke. Men jeg har lige et ret så vigtigt spørgsmål til dig, synes jeg selv. Det er jo det med, at du siger flere gange i det her klip, at du går i skoven for at få fred og for at få ro, og du vil gerne høre fugle, fløjt og alt det der. Ja. Men altså, man skal jo ikke bruge skoven præcis til det. Det er jo dybest set bare dit eget behov. Mangler du ikke lidt at se ud over din egen næstip i den her sag? Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi hvor skal jeg gå hen? Altså, hvor er der efterhånden et sted, hvor man kan gå hen og få fred og ro? Altså, men det er jo ikke nogen... Jeg kan lukke ikke... min dør og sætte ørepropper i, ikke? Men det er jo ikke nogen lov, at der skal være fred og ro i en skov, vel? Nej, det er der ikke, men jeg synes jo, vi skal tage hensyn til hinanden. Altså, og nu har de okkuperet hele skoven, og det er der ikke noget at gøre ved. Altså, det, sådan er det. Og det må jeg lære at leve med. Men jeg synes godt, at de kunne lige tænke sig lidt om, fordi altså, hvis jeg går tur sammen med en, og de går 10 meter foran mig, hvis vi skal kommunikere, så råber vi. For ellers skal vi ikke høre hinanden. Og det er det, mountainbikes gør. Men nu siger du ligesom, de nærmest har overtaget hele skoven. Står det virkelig så slemt til? Det lyder lidt voldsomt for mig. Jamen det har de jo. Altså, det er jo ikke bare mig. Det er jo også det, at hvor der før var firkanter, hvor der ikke kom nogen mennesker, det er jo ikke mere, for der er mountainbikespor over det hele, der ligger i de der hårnålsving. Mm. Der sidder jo nok nogen derude med jer, der tænker, at altså, helt ærligt, det er mænd og kvinder, der kører på cykler. De er jo ikke ligesom direkte destrueret nogen, de har ikke skudt nogen dyr, de har ikke brændt noget af. Altså, er det ikke rimelig uskyldigt, det her? Det er jo bare folk, der er ude at dyrke motion. Jo, det er det bare, men det koster mig 40 kroner, hver gang jeg skal ud og gå en tur i skoven. Ikke? Altså, hver vej. Fordi at jeg skal op og finde en skov, hvor der ikke kører mountainbikes. Og det kan jeg kun, hvis jeg finder en forholdsvis flad og kedelig skov, for der gider de ikke at køre. Vel? Mm. Altså. Ja, Rico Skov, jeg også kan lige tilbage til dig. Det her, som Mia siger, og der er jo også andre, der mener det, som hun mener, at I fylder og larmer lidt for meget. Er det noget, I reelt set har i baghovedet? Altså, tænker I over det her, at der måske er nogen, I generer ved at køre rundt og måske larme lidt? Ja, helt sikkert. Og altså, der har været en lang proces forud for anlægning af de her spor, hvor vi har været i dialog med forvaltninger og museer og så videre og så videre, og det er jo ikke, altså, det er jo ikke os, der bare har lavet sporene. Det er jo egentlig kommunal ejendom spor, det er også kommunal skov. Og så har vi selvfølgelig været behjælpelige med at bygge dem på frivilligt arbejde, men det er jo ikke noget, vi bare har gjort hen over natten og endda dem der uden at få lov til det eller noget som helst. Så det er jo virkelig en forvaltningsmæssig og politisk beslutning, at der skal være de her spor i skovene. Og det er jo kommet af, at antallet af mountainbikere og antallet af personer, der bruger skovene til deres outdoor-idræt, er stedet. Og det er jo en tendens, vi har set siden starten af 90'erne, og det er jo ikke bare en dille her nu. Så det er jo for at imødekomme en stigende befolkningsgruppes behov, et demokratisk behov, kan man sige. Bruger du egentlig nogensinde selv skoven til bare at gå lidt rundt og slappe af og læse en bog? Ja, det gør jeg. Altså, jeg læser ikke bøger ude i skoven, men jeg bruger også skoven til at gå ture og slappe af, og det nyder jeg virkelig. Og jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det må være forstyrrende, at der pludselig er mountainbikere i skoven. Det, at vi okkuperer skoven og sådan noget, det synes jeg måske lige er stramt lidt og bliver lidt populistisk, for det synes jeg ikke, vi har gjort. Og jeg synes, vi vil gerne i dialog om at tage hensyn, og synes også, vi har været i den dialog, men det er jo ikke noget, der stopper her nødvendigvis. Altså, vi kan jo godt, hvis der virkelig er på nogle parametre, at vi generer helt vildt, så kunne vi måske godt justere ind i forhold til, ja, hvad vi har. Det må man tage en dialog om. Det her med, at vi sidder i hver vores lejr, og i hvert fald ikke har lyst til at møde en mountainbiker, eller har lyst til at møde en, der altså fra vores side, der ønsker stilhed og fred og sådan noget, det synes jeg ikke fører noget med sig. Jeg synes, at vi skal tage dialogen, og det er også derfor, vi går ind og laver det her trade center. Det er simpelthen for at have et mødested, hvor man kan møde forskellige brugergrupper i skoven og få forståelse for hinanden. Jeg tror meget af det her, det bygger simpelthen på mange forståelse, hvis man møder hinanden og får mulighed for at tage hensyn til hinanden. Jeg ved godt, man kan ikke mere behov og mountainbikernes outdoor-idrættens behov er uforenelige. Og det er jo bare det, jeg skulle kede af på Meas vegne, at hun lige præcis har boet op i den her skov. Og det men skal vi ikke, ja, men Rico, skal vi ikke lige prøve, fordi nu snakker du om dialog, og man skal mødes. Men nu mødes I jo rent faktisk her i vores lille radioprogram. Så Mia, hvad siger du til det her med, at Rico Skov siger, at det måske er en smule populistisk, det du lige sagde til mig før? Jamen, der er jo flere parametre i det her. Altså, der er dels det der dyreliv og naturen. Men jeg tænker, altså hvis mountainbikerne skulle imødegå os andre, så kunne de måske aftale og lade være at råbe til hinanden, når de kører. Altså, og så snakke sammen, når de holder pause. Bagefter så snakke, det var en fed tur, eller hvad man nu gør, ikke? Men man behøver jo ikke at råbe, mens de kører der, fordi de har den afstand, og det bliver højt. Altså, selvom de bare kommunikerer og snakker, ikke? Altså. Jeg fik lige en note fra min kollega, der skriver, jeg bare læst op jeres navne i mine noter. I mine noter, der står der Rico Skov, men du hedder Rico Busk. Ja, det er rigtigt. Har jeg bare siddet og sagt det? Det var helt vanvittigt. Men det giver meget god mening, kan man sige, på den måde. Rico Busk, det er også et godt navn i forhold til, til det, vi står. Ja, og Skov vil også være det. Nå, okay. Det kom til at rydde rundt i en gang mere, kan jeg mærke. Ja, nå, men Rico Busk, det får lige ned i noter. Jeg har faktisk lidt mere skyts, fordi min kollega Morten Øge Hansen, han talte også med en anden, han mødte herude i skoven, og det var en kvinde ved navn Lone. Skal vi lige høre, hvad hun havde at sige? Det kommer her. I weekenderne, der er der meget aktivitet på det sorte spor, og det giver mange gener nede i haven med højt råbende mænd i lykra og deres børn og alting, som jeg synes, det kan godt blive lidt træls. Og deres bremser og sløjfen, som de kalder den, tror jeg, herhenne, hvor man drejer gevaldig fart i rundt og så videre. Det giver nogle meget sådan pludselige lyde i grus og skidt, og man tænker, nu er der en, der vælter, eller nogle ting. Så det er meget stressende, synes jeg. Og der er høj fart på, og der er mange i perioder med mange råb og kom så og med bandede edder og ting og sær. Men det er der, jeg sådan kan blive mest trist. Og så går jeg tur i skoven dagligt tidligere om morgenen, og der mærker jeg, at det jo ikke, jeg bliver bare trist over at se, at sporene ændrer sig, og sporene bliver enormt slidt. Der er en sandbakke heroppe, der er meget, meget slidt. Hvor jeg tænker, puha, den bliver dybere og dybere, den der sandbakke og sandklitten, eller hvad vi nu kalder den, og der kan jeg gå op hver morgen og glo ud til brændinge og tænker, jamen, det er der også andre end mig, der nyder. Og i eftermiddagens stunden, der sætter jeg nogle gange op og får en lille kop kaffe, og går også videre lidt rundt, og sådan nogle ting, og der er god fart på, og man siger der hej til hinanden og sådan noget, men det er ikke der, man har lyst til at lege med sine børn, eller man har lyst til at have børnehaven gående. Nu har de altid gået her ved det store træ, vi kan pege ned på, ned ved min grund dernede fra et stort bøgetræ, der har de altid fået at vide, at så unge, når I når det store træ, så må I løbe frit, og så kan de drøne derudad og altid mødes op i det store hul hop, hvor de har leget med tovværk og ting og sager, og slæbt sig lidt op og ned, og så er de gået hjem igen, efter de har spist madpakker. Det synes jeg ikke er så trygt længere. Det kan jeg jo så også høre på børnehaven, at de siger, at nu har de flere pædagoger med, når de går i skoven og sådan noget. Så de har en anden måde at opleve skoven på, også børnene, og det synes jeg er meget, meget, meget trist. Så når du siger, at det er synd, ja, så er det både noget med skoven, og det bliver ændret, og måden det ser ud på. Ja. Det er noget med tryghed, ja, sikkerhed, og det er noget med lyde også, siger du. Ja. Vil du prøve at forklare, hvad det er, der sker, når de der høje lyde kommer? Altså, hvad er det præcis, der gør det, du siger? De råber for eksempel meget. Ja, men det er jo, når de er ude i flok, sådan nogle cykelrytter og folk i aktivitet, de har jo, det er ikke en fodboldbane, det vil godt, det er nogle andre lyde, men det er jo igen, de hæpper på hinanden, og de råber til dem, der kører foran, som måske ikke kender sporet, at nu skal du bare give den fuld gas ned af den her bakke her, fordi så ser noget i gang, så skal du op igen, og det er sådan nogle, det er det der meget råben og støj i skoven, som jeg ikke er så glad ved at høre, og ja, det var en kvinde med navn Lone Rasmussen, og hun holder til den del af, taler om den del af skoven, der hedder Stævneskoven, og de er vist næsten sammenhængende, så vidt jeg har forstået. Men altså, hun taler jo her om manglende tryghed og manglende måske sikkerhed over, at der rent faktisk er en børnehave, som nu har flere pædagoger med, og børnene kan ikke løbe frit på grund af de her mountainbike-ryttere. Så bliver du lige pludselig sådan måske nærmest anderledes alvorligt, det her Rico Busk. Altså, er sikkerheden i orden? Det er min klare vurdering. Og i det omfang, at den ikke er det, så vil jeg gerne høre om det. Jeg kan ikke, når jeg er derude selv, og også når vi snakker om det internt i mountainbike-kredse, så genkender jeg ikke situationer, eller har hørt om situationer, hvor det skulle være decideret usikkert at færdes i skoven for andre brugere. Så du, du tror ikke helt på det, Lone siger, eller hvordan? Nej, men jeg anerkender, at der godt kan være en fornemmelse af utryghed, fordi det er noget nyt, det her, ikke? Og jeg tænker, at man på en eller anden måde finder ud af hinandens væsen efterhånden, at det simpelthen, det drejer sig om utryghed, altså at det måske er lidt ubegrundet, og i det omfang, at det er begrundet, så må vi jo prøve med nogle foranstaltninger. Men er der ikke også noget i det her med, at det er jo bare godt eller vigtigt at have med, det vil mere jo nok også sige, at Lone her, altså at mountainbike, det er jo ikke bare sådan en lille altid en lille rolig søndagsudflugt. Altså, der kan virkelig være smæk på, og det er hårde sving, og det er med hop og alt muligt. Altså, det er jo... Ja, det er måske bare lidt utrygt for nogle andre, der går rundt i skoven, kunne jeg forestille mig. Ja, det er det. Og vi, altså, men hele det her med de her mountainbikespor, der er blevet bygget, er jo også for at imødegå de her ting. Også for at imødegå det her slid, som Lone nævnte. Vi bygger jo sporene, så de er bæredygtige, så det netop ikke slider på skoven. Det så man meget før, hvor der ikke blev de deciderede mountainbikespor. Og så alle mountainbikesporene er trukket væk fra de eksisterende stier. Det vil sige, at vi trækker mountainbike-trafikken væk fra de steder, hvor man går med sin hund, eller hvor børnehaven går med børnene. Så det har jo også øget sikkerheden af min holdning. Så er der nogle steder, hvor mountainbikesporet krydser de almindelige stier, som de gående går på, og der må det jo være en gensidig opgave at se sig for, både mountainbike-rytterne, der krydser stien, men også når de gående krydser mountainbikesporet. Mm. Jeg kan sige, og det er jo kun godt, kan sige til jer begge to, at det er rent faktisk en debat, lytterne går op i. Der er virkelig mange, der skriver ind. Og jeg læser lige et par sms'er højt. Der er nogen, der skriver, kommunerne gør det bare uden omtanke. Der er en, der skriver, kan man nu ikke engang gå i skoven og høre fuglene pipe? Det er vel menneskeret. Så er der en, der skriver, det er et modsat. Det kan det ikke være rigtigt, at man ikke kan få lov at cykle i skoven. Der er en, der skriver, aha, der kom forklaringen. Mr. Busk er selv mountainbiker og døv for kritik. Og ja, det bliver sådan et vigtigt. Der er en, der skriver mere konkret. Der er basis for udvikling af et relativt billigt radiosystem til brug for mountainbikere. Herved kan de tale dæmpet sammen selv over en vis afstand. Det er jo faktisk ikke en helt dårlig idé. Men det er i hvert fald godt, der er mange, der skriver ind. Jeg skal bare lige have en ting mere med dig, Medina. Eller Medina. Mere, Josina. Jeg kan ikke finde noget navn dag. Vil du stille et enkelt spørgsmål til Rico, nu hvor du har ham? Ja, jeg tænker på, om I faktisk kunne snakke i den der klub. Nu er det jo ikke alle, der er med i klub, der kører mountainbike, vel? Men om I kunne snakke om det her med at vente med at kommunikere, til I holder pause. Rico? Ja, det synes jeg faktisk. Altså, hvis den der ting generer så meget, som den gør, og det anerkender jeg, at den godt kan gøre, så er det da i hvert fald en nem måde at tage en stor del af problemet på. Det kan nok ikke helt undgås, fordi der vil nok være en lille smule kommunikation, også nogle gange kommunikation i forhold til at undgå farlige situationer på mountainbike, men man kunne sikkert godt lige tage toppen af det der af hensyn til de øvrige brugere i skoven. Vi har faktisk haft et eksempel på toppen af grusgraven, hvor vi kører op, hvor naboen stod en dag og sagde, at han var mega ærgerlig over, at han ikke kunne sidde ude i sin have og nyde stilheden længere. Og det er et hensyn, vi har taget blandt andet, og sørge for at få kommunikeret videre i mountainbike-pladsen. Og nu er dialogen i hvert fald så småt startet. Jeg håber, I kommer til at tale meget mere sammen. Det er jo vejen, man løser sådan noget her på bedst mulig vis i hvert fald. Så jeg tror bare, i den omgang, jeg bare vil sige tak til dig, Mia Josine. Og så vil jeg også gerne sige tak til dig, Mountain, eller næstformand i Svendborg Mountainbike Klub, Rico Busk. Ja, selv tak. God aften til jer begge to. You take me for a walk under the sycamore tree. The dark trees that blow, baby, in the dark trees that blow. And I'll see you, and you'll see me, and I'll see you in the branches that blow in the breeze. I'll see you in the tree. I'll see you in the trees under the sycamore tree. Øboerne fra Sommerøy i Norge, de vil afskaffe begrebet tid. Den her ret så vilde overskrift, som man kunne læse i flere medier de seneste par dage, og hvorvidt det er sådan, det skal vi ind på lige om lidt, men det skal faktisk tage sådan, altså ret så bogstaveligt det her. Fordi i den norske ø, eller på den norske ø i Sommerøy med godt 300 beboere, der bliver der nemlig lige nu arbejdet på, at man simpelthen afskaffer uger, og det vi kender som sådan en helt almindelig tidsopfattelse. Og grunden til det, det er, at der i perioden 18. maj frem til 26. juli simpelthen er konstant dagslys i Sommerøy, som altså er beliggende nord for Polarcirklen i det, der hedder Tromsø Kommune. Og det her, det har fået en rask nordmand ved navn Kjell Ove Veding til at stifte en Facebook-gruppe, der hedder Time Free Zone. Han har så indsamlet underskrifter fra lokalbefolkningen og nu overdraget dem til et medlem af det norske parlament i håb om, at Sommerøy her kan blive anerkendt som verdens første tidsfrie zone. Det er en historie, der på mange måder har alt. Og Kjell Ove her, han har udtalt til CNN, som selvfølgelig har været forbi, at midt om natten på et tidspunkt, som byboerne normalt kalder klokken 2, kan du se børn, der spiller fodbold, folk, der slår græs eller maler deres hus. Og for mange af os er den officielle afskaffelse af tidsbegrebet derfor blot en formalisering af en adfærd, vi har praktiseret i generationer. Der er dog også kritiske røster, blandt andet så talte de med en receptionist fra det hotel, der er, der siger, at det bliver altså meget, meget besværligt, det her. Og hvad gør man med færger og afgange og alt det her fuldstændig lavpraktiske? Men vi skal egentlig ikke tale så meget om det lavpraktiske. Måske gør vi det, eller også skal vi bare tale om noget helt uforståeligt, nemlig det her med tid. Rasmus Ugilt, velkommen til. Mange tak. Du er filosof, og ja. Da jeg læste om den her sag, så sidder man og tænker, hvem i alverden er der kilde på det her, hvis det ikke lige er Kjell Ove her. Jeg tænkte, en filosof var et godt bud, fordi der er jo noget helt vildt med det her med at skrive, at man vil afskaffe begrebet tid. Ja. Fordi jeg går ud fra, for en filosof, der er noget, man har beskæftiget sig en del med, det her med tiden. Det er absolut, det er et af de store emner i filosofiens historie. Der er mange filosofer, som er, hvis jeg skal være ærlig, klogere end mig, som har prøvet at løse det problem. Og jeg vil sige, at de er kommet ret langt, men sådan en samlende beskrivelse af, hvad tid er, det tror jeg faktisk ikke engang, man sådan rigtig kan levere. Ja, der er jo forskellige, man kan nærmest snakke om flere typer af tid, fordi ja. Det her er jo selvfølgelig også en form for konstrueret tid, fordi vi jo har fundet på, at der er de her uger, vi skal gå efter en kalender og sådan noget. Men hvad er det ligesom, man har talt om i helt tilbage i, i de gode gamle dage i filosofien i forhold til det her med, med tiden? Hvad gik de gamle grækere og studsede over det? Jamen, altså, jeg vil sige, der er i hvert fald sådan en sondring mellem to forskellige tidsopfattelser, som har været med os igennem det meste af filosofiens historie. Altså i hvert fald allerede sådan kirkefaderen Augustin havde nogle refleksioner omkring det her. Og det er i virkeligheden en dualisme eller en tvedeling i forståelsen af tid, som jeg tror, de fleste af os ret hurtigt vil kunne sådan genkende og sætte sig ind i. På den ene side har man det, man kan kalde den kronologiske tid, som er tiden opmålt med maskiner til det formål, eller tiden opmålt måske bare ved at holde øje med, om solen går op eller solen går ned. Altså tiden opmålt med uger, kort sagt. Det er det, vi kalder den kronologiske tid. Det er den tid, hvor hvert øjeblik følger på hinanden og gerne tager lige lang tid. Det er sådan lidt ligesom, når man tæller 1, 2, 3, 4, så gør man det bare i tidsenheder. Det er en opfattelse af tid, og den er vældig smart. Så har vi en anden opfattelse af tid, som er sådan lidt mere personlig og nogen vil næsten sige eksistentiel, fordi det er den tidsopfattelse, som vi har sådan som individuelle subjekter, som fornemmer tiden gå langsomt, eller som har en fornemmelse af, at der er noget, der venter på os lige om lidt, og vi er nærmest allerede ude ved det, der venter på os lige om lidt, alene ved det, at vi sådan tænker på det, så den der afstand i tid, der er frem til det, der venter på os. Det kunne være noget frygteligt, som vi er bange for, eller det kunne være noget virkelig dejligt, som en kage, som man næsten ikke kan vente på at få. Altså, det kunne sådan set være rigtig mange forskellige ting, ikke? Det giver tiden sådan den her udstrakthed, altså en sådan en elasticitet, kunne man næsten sige, hvor vi er både forud for vores tid, og på sin vis også bagud i fortiden på én gang. Jeg tror, en anden måde, eller en god måde at sådan få en fornemmelse for, hvad det er for en forståelse af tid, der ligger i det her, vil være at prøve at forestille dig, hvordan det var at lytte til et musikstykke, uden at man havde den her sådan frem i tid, tilbage i tid, fornemmelse af tid. Altså hvis tiden virkelig kun var det, vi beskriver med kronologisk tid, enheder, der var fuldstændig adskilte fra hinanden, sekund for sekund. Hvis man så lyttede til et stykke musik, så ville det være sådan opbrudte stykker af lyd, som ikke rigtig havde nogen fornemmelse eller talte til hinanden. Det ville lyde meget, meget, meget forkert, eller det ville nærmest ikke være musik, hvis man sådan virkelig skulle tænke den tanke til enden. Så uden sådan den personlige eksistentielle tid, så er det meget, meget svært at forholde sig til, hvordan vi skulle leve overhovedet som mennesker. Fordi det er jo også der, hvor jeg synes tiden, eller begrebet tid, kan blive altså decideret skræmmende. Det er jo mange, der også kender til. Ja. Nu kan vi sidde og snakke om vores liv, og det kan være, at vi bliver 80, det kan også være, at vi bliver 100 år gamle, hvis vi er heldige. Men altså, hvis man så taler om 100 år, eller 1000 år, eller 2000 år, eller million år, milliard år, så bliver du skør, fordi det kan vi ikke forstå. Ja, og jeg synes, altså det her eksempel med, at vi vil afskaffe tid, altså som når du læser den der lille tekst op, hvad ham fyren der, jeg glemte, hvad han hed. Shelove har sagt, så virker det ret klart, at det er uret, han har tænkt sig at afskaffe. Men det, og det, altså, så kunne man sådan sige, nå ja, okay, I må godt slippe af med urene, og så bare gøre, hvad I har lyst til, eller være med at have nogle aftaler overhovedet. Receptionisten har helt sikkert ret i, at det kunne godt blive træls på et eller andet tidspunkt. Jeg kan også forestille mig, at der måske er nogen af naboerne til dem, der slår græs klokken 2 om natten, som ikke er så vilde med den praksis, som visse andre, for eksempel tidsophævelsesbegejstrede mennesker som Shelove. Nå, men altså, problemet er jo selvfølgelig, at hvis vi, altså, det kan lyde meget fint, det der med at afskaffe ugerne, tror vi får brug for stadigvæk at have den sådan eksistentielle tid. Altså alene det, at du og jeg sidder og samtaler på den måde, vi gør nu. Vi behøver ikke at kigge på ugerne hele tiden for, at det fungerer. Vi kan sagtens sådan skiftes til at tale. Og det, at jeg taler i sætninger, som starter ved starten og slutter ved slutningen, er faktisk også en form for tidslighed, som er ret rar at have. Altså hvis vi fuldstændig skulle afskaffe tid, så er vi jo ude i en situation, hvor det ikke bare er sådan, at det er virkelig, virkelig svært at forholde sig til 1000 år. Vi skal derimod også forholde os til, at 1000 år sker i et øjeblik. Altså så hele verdens tid finder sted på én gang. Alt det, du nogensinde har sagt, bliver sagt i et sekund. Alt det, du nogensinde har tænkt, bliver samlet i et lille tids interval, eller det vil jo så ikke engang være et interval. Og det begynder at minde mere om psykose i virkeligheden, end om sådan normale omstændigheder. Det er jo, der er jo reel mulighed for, at vi taber nogle lyttere på gulvet over mig selv. Og jeg synes egentlig, jeg var ret godt med. Godt. Lige indtil du begyndte at tale om noget med 1000 år og en samlet mængde af tid i et nu, eller jeg forstår det faktisk ikke. Tænk på det sådan, altså hvis vi virkelig afskaffer tid. Vi kan afskaffe ugerne, fint nok. Det er fordi, noget af det, jeg hørte dig sige, det er også en pointe af, at selv i den her by, hvis de afskaffer ugerne, så har du stadig en idé om, når jeg taler, så ved du, jeg stopper på et tidspunkt, der er en tidslighed i det. Ja. Du ved jo også godt, at når du refererer til noget, jeg har gjort før, så var det måske for et par minutter siden, den ting. Ja, altså man kan lave alle mulige jokes med tid, men det forudsætter også, at vi har sådan en eller anden form for rudimentær fornemmelse for, at der er noget, der før, og noget, der efter. Altså du kunne godt referere til noget, du havde gjort for lidt siden, men i virkeligheden tale om noget, der sker lige om et øjeblik, og så ville det være lidt sjovt. Eller altså i den filosofgruppe, som jeg er en del af, Center for Vild Analyse, laver vi nogle gange små jokes med sådan referencer. Det er sådan noget, man gør på universitetet hele tiden. Man skriver om alt muligt, som alle mulige andre har skrevet i fortiden. Så laver vi bare referencer til bøger, vi selv har skrevet i fremtiden. Så kan man lige pludselig få en rigtig lang litteraturliste, også ud som om man er helvedes klog, fordi man har skrevet rigtig mange bøger. Men det er altså 2024 og alt muligt andet. Mm. Så det, den slags jokes kan sådan fungere, men de fungerer på baggrund af, at tiden stadigvæk har sådan en eller anden form for udstrækning, at samtalen fungerer på den måde, at vi skiftes til at tale sammen. Og hvis vi forestiller os, at vi fuldstændig afskaffer tid, altså hvilket er det, der bliver sagt her, så bliver vi nødt til at afskaffe alt sådan noget. Det vil sige, at alle forløb bliver til noget, der ikke er forløb. Min bedste måde at forstå det på er ved at sige, at alting sker hele tiden på én gang, uden nogen som helst afstand. Så alle årsager og alle effekter på én gang. Altså jeg kan godt forstå, det er svært at forstå, og jeg kan også godt sige det, men jeg må også indrømme, at jeg kan ikke rigtig forestille mig, hvordan verden ser ud i sådan et tilfælde. Altså, det er bare... Og det er svært i praksis, ikke? Det er virkelig, virkelig svært i praksis. Så det er et imponerende projekt, de har gang i. Altså, det er meget filosofisk i virkeligheden. Og der skete det, det vil jeg faktisk sige, nu må jeg tale om, hvor verden er lille. Lige i det her tilfælde var verden kraftedeme lille, fordi jeg ringer til dig, og vi kender jo ikke hinanden, jeg tænker, du er oplagt til at få med her, og så siger du til mig, at din søster... Altså bor i Tromsø? Ja, det gør han. Som er lige ved siden af? Ja. Så altså, det bliver stadig lidt befivet over. Men altså, hun bor i Tromsø, hvor der lige nu bare er lyst 24-7, i hvert fald nogenlunde, nord på Polarcirklen. Og jeg synes, at vi skal have hende med på en telefon. Det er da oplagt. Det synes jeg er en vidunderlig idé. Nicoline, kan du høre os? Ja, det kan jeg. Nicoline Lander Rasmussen, du kan lige sige hej til din bror. Jo, hej Rasmus. Hej Nicoline. Det er et dejligt familiemøde, vi har her i live radio. Ja, det er virkelig rart. Nicoline, du bor i Tromsø. Ja. Og det er jo meget, meget tæt på den her sommerøj. Vil du ikke lige i første omgang fortælle mig, hvordan den her ø den er? For du har jo været der. Ja, jeg har jo været der et par gange. Det er jo en øgruppe. En meget smuk øgruppe. Og ja, som for eksempel for folk fra Tromsø, så er det et meget fint sted at tage hen til på for eksempel en fridag. Og det er jo lige nu, at i den her periode, at der er dagslys sådan konstant. Ja. Hvordan er det? For det oplever du ja, de her dage. Ja, altså solen går aldrig ned over horisonten i hvert fald. Men ja, den er jo selvfølgelig højere på himlen på dagen, og så vil den være meget lavere ved horisonten, om ja, det som jo så er natten. Men det her, han siger, Kjeld her, med at børnene, vil jeg også sige selv, alt mærkeligt, spiller fodbold klokken 2 om natten. Ja. Altså, er det noget, du oplever? Er der virkelig bare sådan en stemning af, at du kan bare gå ud og gøre noget klokken 4, du normalt har gjort om eftermiddagen? Eller det er noget den du? Nej, altså, nu bor jeg jo i Tromsø, og her forholder vi os til det normale døgn. Så det er sådan en lille skør ø med 300 beboere? Tromsø? Nej, det er... Nej, undskyld. Nej, Sommerøy. Jeg tænkte bare, det kunne ja, være, det er også lidt... Ja, det er en lille by, ja. Ja, så det er jo nok det, at det er sådan et småt sted, og alle kender alle, og ved, hvor alle er til enhver tid. At det måske er derfor, de synes, det kan være en god idé. Men kan du føle, at der er et eller andet i den her idé, nu hvor du rent faktisk oplever det her med, at der er dagslys også om natten? Altså, jeg forstår jo, at når der er sol i teorien 24-7, det bliver jo overskyet ret tit. Men at man kan jo i praksis gøre, hvad man vil om natten. Men så er der også lige det her med, at man skal forholde sig til tidspunkter. Og, altså, der er jo arbejde og skole og ikke mindst lov og regler, som man skal forholde sig til. Men det skal du faktisk, det skal du ikke helt, fordi altså, han siger jo simpelthen, Kjell Ove Veding her, at det, du skal gøre, det er, at du skal være mere fleksibel. Han siger nemlig, nu læser jeg lige højt, i praksis håber de, at butikkerne kan frigøre sig fra de traditionelle åbningstider, og at både skole- og arbejdstider også kan gøres mere fleksible. Ja, men så er det jo så sådan, hvornår skal man gå på skolen? Er det, når læreren siger, at de er til stede, eller hvordan vil det fungere i praksis? Det tror jeg ikke rigtigt, de måske... Jeg tror bare, du skal flyde med. Så vi skal regne med, at lærerne er på arbejde hele tiden. Nej, jeg tror ikke kun, det er receptionisterne, der er et problem med. Nej, det er jo også noget af det vilde ved den her, ikke? Det her tankeeksperiment. Og jeg skal lige sige, at der er ret mange, der skrev under på det. De mener jo rent faktisk, det er ikke bare for sjov. Altså, hvor mange ud af 300, det må jo... Ja, det er jo et godt spørgsmål. Men altså, jeg sidder bare og tænker i forhold til... Jeg har selv en søn på snart 2 år... Bare tanken om, at man ikke ved, hvornår man kan altså aflevere ham i en institution, og hvornår man skal hente, og hvornår der er. Altså, det er jo vanvittigt. Ja. Det er ikke, og hvordan ikke helt... forbereder man sig til ting? Og... Ja. Ja. Men er det ikke nu kan vi snakke alle tre her, er det ikke fordi, vi måske simpelthen er altså for bundet op af tid og kalender og alt det her, vi ligesom selv lidt har fundet på, at det er sådan her, det skal fungere? Altså, der er jo også noget skønt i tanken i, at man lige slipper det for en stund, og så går færgen, så går den... Altså, så samler man sig bare og venter i fællesskab. Der er vel også nogle ting, der kunne være positive? Ja, det kunne jo være rart, men samtidig så mærker jeg jo også selv, at når det er lyst hele dagen, så er det sådan set fint, at man lige kan tjekke uret og se, åh, gud, nu begynder det at blive sent. Jeg mærker en stor skepsis for dig, Nicoline, det vil jeg sige. Ja, en smule. Altså, jeg vil gerne udtrykke en stor skepsis. ja. Det lyder meget romantisk, det der med at have små øjeblikke, hvor tiden er sat på pause. Det holder jeg rigtig meget af. Men baggrunden for, at det kan lade sig gøre, er, at vi normalt har en tidsforståelse, som er nogenlunde ordnet. Altså, det er virkelig, virkelig svært, som du siger, at finde tid til de der små stjernestunder, hvor tiden er fuldstændig glemt. Hvis man hele tiden skal tænke på, gad vide, hvad jeg skal gøre med barnet, hvornår institutionen har åbent, og hvornår kan jeg købe ind, og hvornår er det lige, jeg skal lave mit arbejde. Så det kan jo også lyde lidt stressende. Jeg tror, ja, stress er et godt ord for det der. Ja, og så tænker jeg også, at de har måske ikke tænkt at komme sig af med mobil og tv og computer og alt det her. Der er der jo også tid, og hvor end du kigger, så jeg ser ikke helt, hvordan de skulle slippe helt af med uret. Nej, de skal, ja, fordi det bliver meget snakket om sådan et rådhusur, men det er rigtigt, det der større spørgsmål omkring alle de der MacBooks, der vel også ligger på sommerdøj. Ja, jeg tror ikke, at, altså meget software vil have svært ved at fungere, hvis man også skal pille uret ud af. Men Nicoline, lige her til sidst, hvis det rent faktisk lykkes for dem at få trumfet det her igennem, og de så simpelthen bliver den første tidsfri zone i verden, vil du så ikke love mig, at vi lige sender dig afsted med en optager, så tager du lige en dag eller to, fuldstændig uden tid? Jo, jeg må se, hvordan det er. Ja. Det kan være det helt magisk. Ja, det kan være. Måske jeg bliver der. Nå, ja, måske du ikke kan komme ud. Så jeg vil gerne lige, at der er nogen, der har en snor i dig, så du kan komme ud af den der tidsfri zone. Ja. Nå, det var dejligt, at vi lige kunne ringe til Tromsø. Det var helt magisk. Nicoline Lander Rasmussen, tak for det. Jeg taler lige lidt videre med din bror. Rasmus Ugild, du virker jo også lidt skeptisk, men hvis nu som filosof ser lidt mere på det her fænomen, altså er der ikke noget helt særligt over den her tanke? Er der ikke noget, der også pirrer dig lidt? Absolut, det pirrer mig rigtig meget. Jeg vil bare meget gerne være fri for at skulle leve der. Men altså sådan som tankeeksperiment synes jeg, at det er super interessant. Og jeg synes, det er rigtig interessant at også forestille sig, at man kunne drive den så langt ud, at man virkelig lykkedes med at afskaffe tiden, og vi så sendte min søster ind på besøg. Men så ville jeg virkelig også være bekymret, fordi hvornår skulle hun komme tilbage? Altså, der ville ikke være noget tidspunkt, hvor hun kunne komme ud, for der ville ikke være flere tidspunkter, hvis vi skal tage den helt alvorligt. Og så ville jeg have mistet min søster til Sommerøje, som vist nok skulle være et hyggeligt sted, det siger hun selv, men også lidt et badeland. Jeg synes, det bliver filosofisk interessant, når man tænker sådan nogle tanker helt til deres yderste konsekvens. Altså, hvad er det i virkeligheden, vi gerne vil opnå med den her situation, med de her muligheder? Jeg kan heller ikke helt lade være med at tænke på, at på en vis måde, der er sådan en tendens i sådan meget moderne politisk filosofi, som diskuterer det her problem, eller det her fænomen, den her realitet, vi har, at vi i løbet af en generation er holdt op med at sove, eller i hvert fald sover halvanden time mindre, end vi gjorde for en generation siden. Altså, vi er meget mere vågne. Og det er jo i virkeligheden det også handler om, når vi snakker om det her med, at vi breder døgnet ud, så der overhovedet ikke er noget. Altså, der er ingen tidspunkter til at sove. Og det er et super interessant fænomen. Det er også et lidt skræmmende fænomen, fordi det passer ret godt til, at vi bliver konstant mere stressede, at vi har sådan en eller anden fortælling om, at de rigtig seje erhvervsledere eller store professorer, det er dem, de sover kun 4 timer om natten, fordi de er så hamrende effektive, og de tænker hele tiden, og de kører hele tiden på fuld damp derudaf, og de er bare meget, meget, meget bedre end alle os andre, og det er blandt andet, så kommer til udtryk ved, at de slet ikke sover, næsten ikke sover i virkeligheden. Men det er også en fortælling, som vi fortæller os selv og hinanden, for konstant at pace os i retningen af hele tiden at være på, og sådan lidt maniske i virkeligheden. Og der er det min klare erfaring, og jeg synes også, jeg har sådan nogenlunde teoretisk belæg for det, at når vi er maniske og pacer os selv hele tiden, så er vi hverken produktive eller specielt lykkelige. Mm. Lige til sidst, så jeg vil gerne lige ind på den her del af det med tidsbegrebet, som kan være så svært for os at fatte og begribe. Det er jo også, var det ikke Camus, der nærmest gik nedenom hjem, da han skulle med bussen, og lige pludselig skete op for ham, at der er noget, der hedder en evighed, du skal dø en dag, og alt det der, hvordan kan vi udtage på arbejde. Ja. Men er det ikke også noget, man især kunne forestille sig som filosof, altså går og stusser lidt over, eller tænker over, eller altså, sidder det der hele tiden, den her, eller er det bare for stort og ufatteligt til, vi ligesom kan... Det er sådan en af den slags ting, som hvor jeg faktisk siger begge dele på én gang. Mm. Altså, det er sådan noget, som man godt sådan kan have i baghovedet hele tiden, som noget, som er et paradoks, som man faktisk ikke rigtig ved, hvad man skal stille op med. Og så samtidig, så bliver man jo nødt til at gå det næste skridt, hvis man nu skal gå. Altså, Camus' måde at sige det på kan også gøres meget enkelt. Altså, vil du have en kop kaffe, eller vil du slå dig selv ihjel? Det er sådan set det fundamentale spørgsmål. Altså, enten så skal man forholde sig til evigheden på den virkelig radikale måde, og der er næsten kun døden der, som rigtig kan svarer til at give os en fornemmelse for, hvad evigheden virkelig vil være, altså der, hvor vi slukker helt, og så er der ikke andet end tomhed resten af evigheden. Enten det, eller også, så må vi gøre den næste ting, vi havde på programmet. Og det kan så være at tage en kop kaffe, eller skrive et brev, eller tænke en tanke, eller kysse sin kæreste. Der er mange fine ting, man kan gøre der. Og på en eller anden måde, så ender man med at være bundet til de der mere eller mindre mundæne ting, som man foretager sig i den verden, hvor der findes både kronologisk og erfaret tid. Smukt. Og jeg synes også, egentlig også, der er noget smukt i, at det gør man jo også selv. Altså, man fokuserer mere på at kysse dem, man har kært, og rent faktisk være til stede og drikke øl. Fordi at, det kan jo faktisk virke vanvittigt, at man gør det, men ikke bare går fuldstændig i panik hver dag. Nogle gange er det godt at gå lidt i panik. Det skader heller ikke noget. Men det er svært at gøre meget andet med den der panik, hvis man stiller det så hårdt op. Ja, vi kan ikke gøre så meget, men der fik i hvert fald kommet godt igennem tiden her, og vi har i hvert fald lidt tilbage endnu. Og så en anden ting, jeg også havde tænkt over, Rasmus. Det vil også være skide smart det i forhold til turismen, for at tage ned på et helt lavpraktisk niveau. Det er i tiden faktisk lidt, der kom til at tænke over det. Det er et rigtig godt knep. Altså, hvad var det, du sagde? CNN havde været forbi. Det er allerede et... CNN, NRK, TV2, det kører bare. Ja. Og jeg er allerede ved at sende din søster afsted til, mens vi optager, ikke? Ja, så... Klogt af dem. Ja, det er jo altid ender på sådan en småkapitalistisk note, men sådan er det. Ja, det de fleste af den slags ting er desværre ret nemme at tjene penge på. Så. Og det bliver så udgangsreplikken. Filosof med alt muligt mere. Man kender nok også fra Bibelskolen med Jeppesen. Rasmus Ugild, tak fordi du var med. Tak fordi jeg måtte komme. Og så har jeg heller ikke mere her fra AK247. Josefine Maria Hansen sad i teknikken. Jeg hedder Christoffer Lind. Og det var vist det. Nu er det nyheder.